الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العلي العظيم الحكيم الكريم الغفور الرحيم، الذي خلق أبا البشر من سلالة من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين في قرار مكين إلى قدر معلوم. ثم الصلاة والسلام على من سن لهذه الأمة أحكام الأخيقة وبينها وفصلها تفصيلا وتبيينا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم البعث والنشور، وأنا معهم بمنك وفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. أما بعد، إخوتي عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك، كما أخبر الأخ الكريم الفاضل أن عنوان محاضرتنا اليوم في هذه الأنسية وفي هذا المكان الطيب المبارك يدور حول موضوع مهم جدا، ألا وهو أحكام الأخيقة أو الأخيقة وأحكام المولود في السنة المطهرة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأله جل وعلا أن يجعل كل كلمة أقولها هنا وأقدمها إليكم خالصة لوجهه الكريم وموافقة لمرضاته، وأن يجعلها لي ذخرا عنده، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أرى المفيد بجل بسرد فأرم بيسر الله تبارك وتعالى أمهان بيسر وأقهان يسر ommotaata ko kanko woni yurmeteeɗo, ko kanko woni towuɗo, ko kanko woni newiiɗo, kanko woni fuɗɗuɗo tagugol donmen Adama. O fuɗɗi tagu makko ngun e loopal laabungal, o eggini tagu biɓɓe makko ɓen fo, o waɗi ɗum immorde ndiyan laabuɗan, o waɗi ɗan kaɗɗan ndiyan e nder nokku mo tawata hino ñiiɓi haa e hoddiraango tuma o muuyi on kiɗi tagetewo eggina mo taga mo bi awnihi wa bi tawfiqihi wa bi qudrati. Hara juuɗuɗen e nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓemɓe anndanɗa hoorema ko kamɓe woni sunninanɓe ɗeeɗo mofte sunna innde boobo. Ɓe feññinani ɗum mofte ɗen, ɓe feññinani ɗum tagoore nden hakkirde feññingol, haa tawta moodi hino laaɓi wonande kala on ndaaruɗo haa laaɓani ɗum walla ndaariɗo fiyo laaɓan ɗum. Ko adi noon hino jeya e ko nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sirritana annahu ma taraka tariqa khayrin illa dalla al ummata alayh wa ma taraka tariqa sharrin illa haddara al ummata alayh hatta tarakahum fi mahajjatin bayda laylaha kanahaariha la yazigu anha illa halik aw illa halik. Nelaaɗo on accaali laawolngol tawta hino yettina en ka Allah subhanahu wa ta'ala, inaaɓe feññinani e ngol laawol. Ɓe accaali kadi laawol hay gooto ngol tawata ngol tawata si tawi e rewi e muɗum wonay sabu ko tawata lorray en ka aduna ka la hara sinaaɓe rentini en e muɗum, haa ɓe acci en e boowal e tumbere tawata hinde laaɓi poyi jemma mayre e ñalorma mayre hino fotano fototen. Mbiɗen si tawi ɗum feƴƴi hare no musidɓe ɓen dakkiri ni yewtere men nden hannde e oɗo jemma kedduɗo e o nokku waɗaɗo barki laaɓuɗo ino yiilo e hakkunde toɓɓere himmunde si tawno wawɗo nde yewtude hendike nde. Ko woni ɗum ko ñaawoore dammol innde boobo e ñaawoore ɓiɓɓe jibinaaɗo on haa si dammol ngol lamda himmu. Haray ɗen toromo kanko rabbu samawati wal ard, nde o wallitoto en o newnana en feññingol ko haana feññineede kon, no haaniraa feññinireede noon, eno o muuyiri noon no tawirta noon ko noon wellirta mo, harana no wellirta goɗɗo goo mo wonaa kanko noon. Haray si tawii ɗum feƴƴii wiiɗen yewtere nden hinde himmi moƴƴa si tawno hinde mari yewtoo wonde, hinde humpaa jama on kadi no humpaande moƴƴa tinnoɓe heɓii no feññinanoowoɓe. Kono wiiɗen enen ɗo en sappanto ɗum jama on inchallah ko naqqulu won e waɗde, ko naqqulu yer ko yiiɗen kon e masala on immorde e defte karamokooɓe diina, karamokooɓe sunna, ko yewti kon e toɓɓere nden yer ko yiwɗen kon nde tawno en yiyaali ko ɗuuɗi, ko ɗum wonɗen eggude holla ɗo yer kala mo tawata Allah subahanahu wa taala newnanii ɗum yiwgol ɗen toro Allah subahanahu wa taala yo hollu en ɗum ko nafata en, o holla en goonga haa annden ko ɗum woni goonga, o arkita en jaɓugol goonga on, o holla en meere on haa annden tigiri ɗum ɗo ko meere, o arkita en kadi pottitagol ko ko wiyetee meere. Hara yewtere nden iɗen torondira musidɓe julɓe tedduɓe ɗanningol téléphone holkoy luɓa hakkille ɗen e ɓerɗe ɗen heɗitoro sabu rabbu samawati wal ard. Haray yewtere nden kama qultu lakum anqulu ilaykum ma naqaltuhu fil kutub inchallah. Haray ɗo yo en naatu e yewtere nden, yewtere nden juf moƴƴa, iɗen anndi wonaa hannde wonno programme yewtere men nden koye alkamisa aroowo, ko e juma programme on changi ɓonki ɗi waɗaa ittisal humpondiraa wiyaa yo yewtere nden itti. Haray ko waɗeten fof ɗo en naatu e yewtere nden nuridu amamakum almaradia li hada almawdou, mi weɓitana on yer defte ɗe mi wiɗɗitii e muuɗum mi ndaari nde toɓɓere nde faalɗen yewtude ɗo. Rubbama si tawii nani keɗoo mi woolii ɗo ko tawata wonaa noon, maa ɗum mi woolii ko tawata wonaa noon winndori kon, si tawii on anndii defte ɗen on kisi yehii ndaari ɓurta e nafitorde ɓuri ko nami ɗoo kon. Haray yer defte ɗe tawata on kiɗi préparii ndaarii ɗen winndii ɗo addii eggii e muuɗum yewtere nden ko ɗe defte capanɗe tati e joyi. Deftere aranere nden ko fathul baari sharhu sahihi l bukhari lil imam ibne hajar al asqalani kamu jallade jeenayɓo mo yewti ɗon fii denna bo. Deftere ɗimmere nden ko sharhu sahihi muslim lil imam annawawi rahimahullah ka mujallade khamis mo yewti ɗon fii denna bo. Deftere tammere nden ko tuhfatul ahwadi lil imam al mubarak kafuri ka mujallade khamis on kadi no yewti fii denna bo. Deftere naɓere nden ko aunul maabud sharhi sunani abi daud li abi tayib muhammad abadi ka mujallade samin jallad jeetata bo on kadi no yewti ɗon fii denna bo. Deftere jowaɓere nden ko sunanul nasaiyi lil imami nasaiyi kam jallade nayaɓo on kadi no yewti ɗum ton. Deftere jeegaɓere nden ko sunanu ibnu majata kam jallade salis kam jallade sammo. Deftere jeeɗaɓere nden ko sharhu zarqani lil imami zarqani kam jallade salis sharhu ala muwaffai malikin. Deftere jeegataɓere nden ko sharhul mumti ala zadi almustaqni li sheikh muhammad sali ibnu uthaymin rahimahullah ka mujalladu rabia jalladu nayaɓo on. Deftere jeenayɓere nden ko almugni libnu qudama rahimahullah kamu jalla be jowa ko mo yewti ton fi dennabe dessar sakko perenen ko fatawa li sheikh al islam ibn taymiyah rahimahullah kam jalla sakko e tatabo mo yewti don kan fi dennabo dessar sakko e go perenen ko majmu'u mu'allafat sheikh muhammad ibn abd al wahhab rahimahullah kam jalla di jega bo kan kadi mo yewti don fi dennabo دسر سبوئي تدا برنين كو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله كمجلد جيغب وكان كلمة يوتدن في دنبو دسر سبوئي تتبيرنين كو نيل الأوطار للإمام الشوكاني كمجلد سموه كان كلمة يوتدن في دنبو دسر سبوئي نايبيرنين كو منار السبيل على شرح الدليل لسيخ ضوبان كمجلد أرنو كان كلمة يوتدن في دنبو دسر سبوي اجوا برنين كو بداية المجتهد ونهاج المقتصد لابن رشد القرطبي كمجلد ارنو كانت دي ميوتنو في دنبو دسر سبوي اجوا برنين ومسائل الجمهور في الفقه الاسلامي دكتور محمد نعيم كمجلد اول كانت دي ميوتنو في دنبو دسر سبوي اجوا برنين كو الفقه الواضح على مذاهب الاربعة دكتور محمد بكر اسماعيل كمجلد ديم وكان كان ميوتي دون في دنبو دفتر سابو اجيتا في رنين هو المدخل لابن الحاج المالكي كمجلد سام وكان كان ميوتي دون في دنبو دفتر سابو اجينا في رنين هو جواهر الاكليل للامام خليل رحمه الله كمجلد ارن وكان كان ميوتي دون في دنبو دفتر نوغا يبيرنين وتربية الأولاد في الإسلام دكتور عبد الله نافع علوان كم جلد أرنو كان كلمة يوتد في دنبو فوانون أدب المفرد للإمام البخاري لأنهم كان واتر أنه كلمة يوتد في إن بابو فوانون دفتر نوغا يبيرنين وتنوير الحوالك على موطأ مالك للإمام السيوطي لأنه دفتر واتر من كلمة وانا دفتر نوغا يتسبير انك سراج السالك شرح اسهل المسالك مضب مالكية انك دفتر واتر انك لهم يوتي تنفي ان بابو دفتر نوغا يتسبير انك مقدمة العزية لجامعة الازهرية انك جزء واتر انك لهم يوتي تنفي دنبو دفتر نوغا يتسبير انك تفقة المولود باحكام المولود للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله أمن كفي بنتم وولي كانت دفتر نوغا إجيا كثيرنين وفتاوى الرسول وأحكامه للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله كان كدي من دين كدي في دين نبوهن وين درميره ونوان دفتر نوغا إجيا كثيرنين والإبداع في مضار الإبتداع لشيخ علي محفوظ رحمه الله أن كدي من يوتكم في كيوجة بانه بدا ها كيوجة بانه وانا اند بابا كمان ده مبن يتاوين هوتا مبن ايا ان شاء الله جسر نوغي اجينا بيرنن فالبدع والمصطفات وما لا اصل له لشيخ حمود عبد الله المصري انن كاري فو دفتر واتر ان كاري هنو يوجي تن في اند بابا جسر شابان تفيرنن ومنهاج المسلم لشيخ جابر الجزائري حفظه الله on kadi hin wadi ton damal fi dennabo defere kapanta fi gwadi renen ko manhaju salikin wa tawdih al fiqh fi din li sheikh abd alrahman bin nasir sa'di rahimahullah on kad ne yodi ton fi dennabo defere kapanta fi imme renen ko sifatu salati an nabi li sheikh muhammad nasir al din al albani rahimahullah on nafi dennabo yodi kon no wodi ko defi den der mayre ko yodi mawdu'an دفتر شابانتا تتبيرنن و الروض المربع على زاد المستقني لنبن كده مضى بحمالية إن يوتي في دنبو إن يندر ميري وانا دفتر نوغي نابيرنن و أب نوغي نابير شابانتا تنابيرنن و أدب الإفتي أدب الخلاف في مسائل العلم والدين لشيخ محمد عوام أمنا كده إن يوتي ويوجد بانه خلاف مسألة جمودن تنتشي كون كاري كنافي تردن بانه موضوعن دفتر شابان تسيجوا في رساكتين لنن فو الصحرة الإسلامية بين اختلاف المشروع والتفرق المذموم لشيخ الدكتور يوسف خرضاوي حفظه الله حري وإيضا جفتي كفان تتيجوي ونكو لحفت لنغو موضوع إن شاء الله لن ترى رب السماوات والأرض لو أركت فإن خين وليركو ييدن كون أمود ونيور إنن إن شاء الله حري تتويد دن فئي أرن فتغل موضوع منهم فادي فتي جلو إذا فتي موضوع فادي فتي سابو فكر أرى نرنين هو استحباب طلب الأولاد فكر إن نرنين هو كراهة تصخف البنات فكر كتبير نرنين هو استحباب التعظيم في أذن المولود فكر نادير نرنين هو استحباب تحريك المولود فكر جوابير نرنين هو في عقيقة المولود فكر جوابير نرنين وفي بيان مصر في حقيقة المولود تقبل جيه كبيرا وفي حكم اجتماع الحقيقة والأضحية تقبل جيه كثيرا وفي حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره فضة تقبل جيه نئيرا وفي تسمية المولود وأن يختار له اسما حسنا تقبل صفة رأسكتين وفي ختان المولود وأن حكمه يعم الذكر والأنثى. أركوريغو تقفون كبرفار من يوتيوب إن شاء الله كتابي الله سبحانه وتعالى ونبال لنودن إن ترمو يوانا ينبال لنودن. أركوريغو تقفون ون يوتيوب إن ريوتر من إن شاء الله يروكو نيوي. أركوريغو تقفون يدن تقفون أرنرن وفي استشباب طلب الأولاد. Kalau kita kau yang nak ender dekat kere, kau boleh say in the bubble. Dan kalau aku tu lejuh dekat mukmin, dia saya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, rahmatullah. Dan dia termasuk sifat salat Nabi. Min takbir ila taslim, ka annaka taraha, ka muqaddim maqsad muhaddid on kongol ngolkar dan nafjul dukun hani watan dehakil emakgol. E mas'ala fuhu anadu. Wal manhimu ardi damal o inni o akuwalul a'immah fitiba'i sunnati wa tarki akuwalihimil himul mukhalafati as-sunni. Uwi damal kungu di karamo kobe madahib al-arba'a kobe arikom de yewji me lirgi ni jama'on yo jama'on jokku sunna'on ta jama'un jokkude kongudi mabbe insi tawi kongudi mabbe di lundi ke sunna nelado dun humorani dun damal o fukkori imam abi hanifa mawdo mabbe on o addi on kongudi ko o yewti kon ha o gayni on hina jeya kongudi ko yewte kongudi mudum wi ugol wondema si tawi kongol selli immorde e nelado ara min ko dum mi mari lawon ne ala lawon dum mon buri dum ila sahha al hadith fa huwa madhhabi dum ko qaida kambe karmo ko be ben a imma to wadi non goto e mabbe ala yidu do jokkede e hore falje ma dum e hore lunda golle laado imam abi hanifa ko ni o yewtiri imam malik fikulo don on ko ni yewtiri ha imam malik kanyuwi dagan ta ko hay e goto de uddi tira kongol ngol mi wouli ha o anda ko honto dalil am wobbe wi ko imam shafi'i wouli dum wobbe wi imam ahmad ibn hanbal kanko ko wi ko wata dagan ta ko hay e goto ma dum wata hay e goto jabu nyentin de lamin ahmad wata nyentin malik watanyenti Shafi'i, watanyenti Auza'i, watanyenti Thawri, oini bal tetto ye kudhu min haithu akadu. Tetto ye dina kanka bedeti ton. Imam Ahmad ibn Hanbal, tum hino jea e kongol mako, ha hino jea e kongu di mako liwa wawlata, o inna sitawi nela ofeti. sahaba ke urun mufaddala gati arti be bawo don den gorko ko gorko mukhayyar fi aqwalihim ay ko subina do hakule jabu gol kongol mabbe e waatu de jabu de kongol mabbe ci tawi kongol mabbe lundi ke gonga be jokkata ci tawi kongol mabbe hawrondiri e gonga hare ko gonga jokka wana kongol mabbe arai ko dum don woni ko kuri sellande ko neddo juldo bayri tun hidel selliti masala inde bobo dum wartira ka fere wadi tun sang on o kali ndaru gol defde be tawta hino buri dum do fiyo en andu inde bobo wana e defter wotere tun winda e min haji muslim tun bal tun hino wada e defte dum wartira ka bawo e masala ji dina di jonno si tawi en arwe e der mawdu men on insha Allah yerbe yiwbe ben e karamo koode fino yewta bange jabugol dakora hino dagi moogugol yimɓe inde boobo yerbe yiiɗen ɓen fopp en addayɓe adden kongu i maɓɓe e defte ka tum ɗetta emo jallata muɗum e soppa muɗum faala ɗo wohota maaro so wano noon kadi karamo koɓe wiiɓe ɓen ɗum ɓe dakora ɓe kawta wowruɓe ɗum ɓen yerɓe yiiɗen ɓen en addayɓe hiɓe windi ga e defte kaɓe wowli ɗum e jallajuji kaɓe wowli ɗum e safwa tengo ɗerol kaɓe wowli ɗum saabu ha neɗɗo faalaɗo dartude wo hoota ndaara wiiɗen ko windan ɗen fo en gaccaali haytoy ko fiyo en ebbu no windira noon jonne ɗon on say mo tawata hawranal ɗum ɗo wo hoota e defte ɗen mbayri yiiɗe andiɗe ndaara ko honno windi nder ton si tawi kono woniri inchallah haray arten ka toɓɓere men aranere toɓɓere men aranere nen ko istihbabu talabil aulad ko yiɗanede julɗo on ɗaɓɓugol mo ɓiɓɓe o wona neɗɗo lerɗowo fii jibingol o wona neɗɗo lerɗowo fii jombugol heɓa ɓiɓɓe ka islam so waɗi noon allahu subhanahu wa taala o wi'i en ka deftere makko fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba allahu lakum e suratu baqara yo oɗo aya ɗaɓɓe koko allahu subhanahu wa taala windani on ɗo ina jeeya karamokoɓe kuuɓuɓe yaaruɓe wondema oɗo aya ko ɗaɓɓi ko muuyi ko sappi ko ɗaɓɓugol jiɗɓe ina jeeya ɗan abdullahi ibnu abbasin wa mujahid wa ikrama walhasanu albasri wasudi wa dahak e ko nandi e maɓɓe ko nandi e ɓeɗo ɓeɗo fo hiɓe yaari konngol gotol ɓe wii ko muuya ɗo kon huwal walad ko ɓiɗɗo on haray awa oɗo aya hino lerɗina en holla en julɗo on no haani lerɗude e jibingol no haani lerɗugol e jombugol no haani lerɗugol no ɓeɗo mofte ɓeydora yaara yeeso ko waɗi noon nelaɗon no maake e makuuji maɓɓe mofte ɗen yo jama on eto e ɓeydo nelaɗon ñande darngal hiɓe yiɗi hiɓe tanɗini nde ɓe kuroyta ɗuɗude mofte annabaɓen fo o ɗumɓe maaki inni mukafirum bikumul anbiya a yawmal qiyama e riwaya go inni mukafirum bikumul umama yawmal qiyama haray ari e hadis mo tawata nelaɗon sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki tazawwajul wadudal waluda fa inni mukasirum bikumul anbiya'a yawmal qiyama hadis on himo selli imam sheikh albani rahimahullah himo sellinimo ɓe inni sahahahu l albani nelaɗon sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki jomɓe sonnaɓe jibinoɓe yiɗinotoɓe ɓen bimana ɓe tawata jibinayi ɓe tawata kadi hino ɗaɓɓa waɗude ko yiɗire e dewgal wadud ɗum si tawi allahu subhanahu wa taala o wi e suratu buruj ko kanko woni alwadudu lgafur koyete wadud ko waɗanowoma hunde fiyo a yiɗumo nelaɗon noon ɓe maaki ɗuɓe rewɓe ɓen e ɓen ɗon jommon ko waɗi noon min komi ɗuɗɗodirowo e moɗon e annabaɓen ñande dargal bimana gooto fo e annabaɓen hino yiɗinde tawata ko kañum ɓuri ɗuɗude mofte ñande dargal awa min e annabaɓen min ɓuronirayi ka ɗaɓɓugol yimɓe jomɓe jibinoɓe Nuri dengan hadis orang Syekh Albani wihi mutalli. Hadis di mong ketama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. وعندما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بماكي إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هري نلعب بماكي صلى الله عليه وآله وسلم هري سنك ووريها أفئني أيالتي مرنان أدنى ظل ما قد وجبنا فو كفاي ci kabaara di heboto no daro to akira non honde kadi be maati ci wona e nokkeli tati dina jeya e nokkeli tati ikko mokyo mo o jibini o ne yo akira o do o be ini on hino torano yide ngoro hadis kadi dino sappano e yideede dabbugol neddo o bibbe eto lerbe nebugol be dina islam ha be famaru Rupa mati saya ayo aji bedo harahimu aji kona kau bawa mako insya Allah. Harai kau peremendim mereneng. Kopi istishbab ta'zim di udni al-maulud. Kau peremendim mereneng kau yidede nod jinggol kan nouru gobo on ki ojibina. Widen nonto maulud debbo hinonate jiwote duhido nonate muɗum suddido nonate muɗum ka mawludu ɗo kono noon haray watta men hakkil imam ibne qayyim aljawziya rahimahullahi mo waɗi ka deftere makko atufa tufatul mawlud mo waɗi toon damal timmungal fi hollugol ñiñugol ɓe yimɓe ɓe tawata ɓe weltorta argiteede ɓiɗɗo debbo ko inni ɗum ɗon ko kanande moolanande wonande neɗɗo wiiɗo ko juuɗo tawata kanko o yiɗa arkiteede walla o jaɓata jaɓude ko Allah subahanahu wa taala arkitima kon o addi ɗum e aayeje ɗuuɗuɗe hino jeeya e aayeje ɗe o addi Allah subahanahu wa taala wi e suratu shura lillahi mulku samawati wal ard yahluqu ma yasha o wi yahbu liman yashau inathan wa yahbu liman yashau dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما وفرم رآيهم إنه عليم قدير وأنه لك حتى دوارك لهون فوهون وإن دو ساندر في مجا آيهم أتوي وجمع أن تواته نوكر آوكم كفالة الله سبحانه وتعالى كان يرجني أم كيوتره تبقوا آلي يهب لمن يشاء الذكور وفكر إنا وإن يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وأكل إنا جونن أولي أولي كدندر تسيغ إناس أم أولي منكرة وأدي ذكور أولي ممعرفة كل قلتون هم تنتني في مودون كل قلتون كدي تجري أم نتنم هنوهاني ويلتر دكو جونناكم haram laarani goɗɗum go ko jonnaki ko ɗum si tawi ari e asar fati islamu arde hari jahiliya hari ɓe surra e ɓiɓɓe ɓen hara hiɓe wuuristay ko rewɓe ha ari tabiti e asar mo tawata himo ɗefta e abdoullahi ibnu mugaffal radiallahu anhu o wii ñande go mi meeɗi arde mi jooɗo yeeso nelaaɗo nelaaɗo on ɓe lamdinan ɓen yiya abdallah ko honnum woni sabu ngongoƴo ngo miyata yeeso maɗa sowngo fof sowndo fayda a heewa hettade yeeso hiɗa wawa tawi hiɗa mari ko maafinma abdoullahi ibnu mugaffal o wii nelaaɗo sinno wonano onon lanninolan mi wolotano ɗum kono noon nelaaɗo min goƴo ammo min ngomi marimo o wii kumpotil jahiliya wuuru ne ngurdam majjere gas islamu arde mi jibinana ɓiɗɗo jiwo tawi mi alaaɗo yehi setew mi accide ngannu towi mi woni toon haa mi artimi tawi o jibini boobon o neyimo haa o njanɗi mi ari mi tawi boobon hino fija hakkunde paykoy nelaaɗo paykun kun hino laɓa haa ka paykun labeteeɗo mi ari sonna an hiwri lan mo accunoɗaa miɗo towi on ko kanko woni ɗa itay ko jiwo bernande hitiye mudu modya mi himmiri warugol jiwo fay kunkun nene makum indilan o tori kala yo mi okkumo kungo o nea idaji dumo mudu amma to wono ko kungo kundo yo acca mo bayi kun jambi ni inni awa kono inni nela ko bernande waawali wondude makko kander kande ha nyande go yar mi ni debbo lota ni lan dum fay sun gorna kun ha modja ne yahmi hiwo sidda ben nokkel kaani tay mi fala etti de kun naba akka sur royato ha son na de ngin ni mo abdallah la tu bayi il amana boli ka men haldi en potti ta bon mo holare abdullah inni wata hay kuy jonnan tumbi ya debbo on loti fay kun kun bayre ko babe mu woni o su saron ko de walde te himo tangini pikkukun ardoyta himo ɓorna kum himo mowa himo inna ya abdallah la tubayi il amam o gerdi e muɗum ɗon ha tawi ɓe o jonnat jumkum ɓe yaha o ɗetti jumkum o yehi mo yeetaɓe nelaɗo o wi nelaɗo mi yehi ha ka ɓaawa hoggo amen mbiɗo anduno ɗon wowndu ka wonno ƴoguete no ndu ndu accama ƴoguede kono ndu uddaali mi wattini miɗo ɗaɓɓita ndu wastayi geeɗe uddiino ndu kami ukka jiwunkum mi arda min yindide jiwunkum mi ɗaɓɓinelaaɗo haa mi ɗaɓɓi mi yiiri woynu ndum kara ɓayri mi yiiri ɓayri mi yiiri woynu ndum kara han mi ɗetti jiwunkum mi ndaari ko minni si tawi ko bakkaaku ɗum ɗo waɗa hay kum kono si tawi ko wondugol e makko ɓernende wawata o wi nelaaɗo mi ɗetti paykun kun mi jogiti koyngal ngal mi jumliti hoore nden mi pewtini ka nder ko royru mi ndaari mo haa timmi mi acciti o yaari hoore nden o yaari hoore nden miɗo heɗiti haa o doɗɗoroye hoore nden nder ton mi sikki doɗɗande nde o doɗɗi nden o wartataa hito o wi nelaaɗo mi seeraali miɗo nana hito pay kunkun no iwra ka nder koloyru no ƴawa naata ka noppi an mino wiya ya abdallah fado bayyata al amana ya abdallah fado bayyata al amana o wi ngol konngol seeraali no iwra nder ton ara naata ka nder noppi an haa ɓikkun kun ɓutti hito ngon acci jawde ko wi nelaaɗo mi naati non islam mi tawi allahu subahanahu wa taala hino ŋiña waɗaynoɓe ɗum ɓen tawi miɗo jeeya e waɗoɓe ɗum ɓe gurna ko wi ko ɗum ɗo ngo ɗon suno mi jogi mi jiɗi tawti allah o yaafotolan ɗum nelaaɗon ɓe makanimo ya abdallah ɓayi o gayni sillaade mi maaki wallahi law kuntu muqiman il hadda ala rajulin fa'ala fi'lan fi ljahiliya la aqamtuhu alayka ya abdallah ɓe maaki walakinna al islamu yajubbu ma qablahu ɓe maaki islam hino yaafo ko yawti kon fof sa waɗugoɗe maɗa e muɗum allahu subahanahu wa taala yaafikene haray ɗum ɗo hino holla en hino wooduno jakatɓe yiɗano jibina ndede ɓiɗɗo debbo so wano noon kadi hino woodi ɓe tawata e haa jooni ɓerɗe mum jaɓa ɗum si wentinirama ɓiɗɗo debbo haray haysi tawi jaɓay hino andi ka ɓernde mum hino mari dukki si tawi ko ɓiɗɗo gorko haray hino weltori haa ɓurti imam ibnu lkaymi l jawdiya wi'i yoni jaasere wonande waɗowo ɗum ɗo hollugol mo tun o jaɓa ko joomi makko woni sendude ko ɗum ɗon wattane haqqille muɗum si allahu subahanahu wa taala yeedi ɓen e suratu nahal o wi en wa ida bushira ahaduhum bil untha dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim yatawara min alqawmi min suudi ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab o wi ala saa'a ma yahkumun e suratu nahal ɗum ɗo holli en kadi wondema hari fati islamu arde hari ɓe teddinaati debbo ko ano noon kadi ariri e suratu zukhruf allahu subahanahu wa taala o wi'i wa ida bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim holli ɗum ɗo fof ɓe dakorano jibinanede ɓiɗɗo debbo ɗum ɗo ko jiggu jahiliya julɗo hani yaltude ɗum ɗon. Si tawi on kidi arkitama ɗiɗɗo yo jogi torkon juɗɗen ɗiɗi noon, woni debbo woni gorko, o danko o neɗa. Ko waɗi noon nelaɗon ɓe maati wonata e senngole julɗo hay e gooto, ɓiɓɓe tato rewɓe ma ɗum bandiraɓe tato, o moƴƴo e maɓɓe, o moƴƴina needi maɓɓe, si wonaɓe wonana yeemo henjango ñande dangal e yiide nde. Si tawi ɗum ɗo tabiti en taway haray ala ko añiremɓe, ko waɗi noon Allah subhanahu wa taala waɗi e maɓɓe sabuji henjugol ma e yiide. Kala ko Allah subhanahu wa taala waɗi on sabu julɗon hana pottinde ɗum, ɗum ɗon hina jeeya e muɗum. Jono si tawi on kidi jibinama a weltori a ɗeddi, ina jeeya e sunna noddingol ka nowru makko ñaamuru haɗa ɗon, hanana noddingol ka darnugol ka nowru makko nanuru. Waɗi noon hadis arɗo hino yewta ɗum on karamo koɓɓen hino salimo moƴƴa. Amma hadis telluɗo on komo tawata ɓettama e abi rafi'in radiallahu anhu qala, o wi'i ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam azana fi udni lhasan buna aliyin hina waladatuhu fatima. Hadisun hasanun hassanahu lalbani rahimahullah. Oɗo hadis woni telluɗo on. Amma hadis arɗo on hino wi'a wondema alhasan bun aliyin radiallahu anhu wo o wi'i man wulida lahu mauludun fa azana fi udnihi lyumna wa qama fi udnihi lyusra rufi'at anhu ummu sibyan. Cheikh Albani rahimahullah o wi fal hadithu mawdu'un, wona hay daraja da'i fo woni ko mawdu' ko o ala asli fo ka bangge hadis. Haray ƴettugol waɗa iitimade dow makko sella hadis selluɗo on moƴƴuɗo on ko oɗo mo tawata abi rafi en fillike o wi nelaɗon o yiɗi ha nelaɗon noddini ka nowru boobo on woni alhasanu feende o jibina. Haray ɗum ɗon hino jeeya e muɗum. Oɗum si tawi o wi wa amma hadis man wulida lahu mauludun fa azana fi udnihi lyumna wa qama fi udnihi lyusra rufi'at anhu ummu sibyan fa mawdu'un wa qala alsheikh alalbani rahimahullah mawdu'un. Hadis on wona o selluɗo. Si tawi on kidi noddini ka nowru gayni ina jeeya ko hana hikkede ɗon fi istihdadi tahliki lmawlud, tokkugol boobo. Si tawi noddinama ka nowru ha gasi o toɓɓe. Imam ibn al-Qayyim al-Jawziya o wi ka tuhfa ina jeeya e ko fameten e hikma noddingol ka nowru boobo on wonugol ko on kalima o atti nande ci'ar ka naatugol ka noppi makko ka dow leydi ɗo nde o naati kalima shahadatayn. Ɗum haray hino jeeya ko ɓuri moƴƴude e muɗum, ko wi hino jeeya e nafooreji muɗum. Amma si tawi ko fi toɓɓugol boobo on, wiɗen fi boobo nelanon accali e muɗum hay fuy koyen yi'aali e muɗum bindi wo anden ɓe waɗaali, ko ɓe waɗaali wo yondinoɗen e muɗum haa ɗen ka ɓe waɗi ɗon. Hada huwa afdal fi haqqina. Ɓe wi ari ka sennuɗe ɗiɗi imamu lbukhari e muslim min hadis abi bardata an abi musa alashariyi radiallahu anhu qal ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. أرى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وي مجبنا نام بوب مئت بوب أم نبي محامي كونه نلانو نلانو أم إني بوب أم هذا غير سيب سكيم أرى كريوايا riwaya goo aray innamo hadis abi talha mo anas ibnu malik filli on wondema ɓe innumo abdullah oɗo ɓe toɓɓumo haa ɓe gayni noon ɓe innimo abdallah. Amma oɗo nelaɗon innimo ibrahima haa gayni noon si toɓɓirimo tamaro, ko ɗum si tawi ɓe inni no jeeya ko ɓuri moƴƴude ko boobo toɓɓirte ko weli tamaro. Si heɓi ko ɗum ɓuri moƴƴude, si heɓaaki ɗum noon hunde kala tawata hinde weli, hara ko ɗum atti yaade ka nder reedu makko. Kamukoɓe kadi ɓuyi hino ɓurni suɓugol neɗɗo mo tawata hino tanɗina moƴƴere makko e laaɓal makko reedu e diina o toɓɓa boobo on. wadi non ko defta e salaf furbe tudu de mabbe si jibinana mabbe do defta e monaba ha tawna nelado nelado tobba mo torano mo barki jonna mo inde hota haray ko wana non kadi hay baawo ben don tabiti goto e salaf e nyande go ko karamo ko je janna e nodo kawtal makko jibinana bobo o jibina tun o detti o doge o addi o jonni karamo ko jon yo karamo ko jon tobbam mo innanamo si paroy kadi o okkay mo janna o ne amoda Allah hebani e islam be wi asaron no ardiri non karamo ko jon inni ko dakkuda do ko fulan waaw ma wadande ko no tardu addugol bobo suka inni o jibina tun le mi addi mo modon inni tardu o inni gase jonodo tobbana mo dum an naba sim jibina no yama goddo go mi adda e mo mi jonne mi okke kadi ne anala modo ngati mo yeyi o jibina ne yago goddo go addi mo tun jibina tun mo de tiore ona la no ko addi modo ngini ta farta a tardu ha jon o jon no bayna ka der redu mi defta ka bobo mo jibina sim e timo mi ari o e a tardu dandi hon to tardu da o inni mi anda wo kaka ronku gol ma landa gol toyo a jombude sappine da mo tawata ni ante ɗiɗɗe ma ɓen ka nder suudu ɗon tarduɗa komi waɗi e owo yo iwi ɗo o tawoyi nene makko tawi nene makko jaɓa ɗum hawrama ɗum jaɓa dina komi wakkili ɗo mi gayni wo monte e ɗum ha laaɓa ko ton tarduɗa ɗum ɗo holli nde rewɓen hino mari dawru molanaɗo e newgol ɓiɓɓe ɓe naare baaba ko ñaaɗi wo ko fijji wo ko tawi debbo ala haaju ko aynangol ha ɓiɓɓe ɓen ɓe bonna hanana hito mabɓen awa ɗoɓe arinani jooɗe ɗon ha ɓe tawa on ɗon o ko wallo neɗɗo negol ɓiɓɓe awa huɓɓine telon ɓenni tan huɓɓina awa ɗoɓe hewti ayi hada hadihi murabbiya oɗo wonani owo te karamo koɓɓe ɓe wi al ummu madarasatun iha a'dabtaha a'dabta shaban tayyiba al araqi debbo ko on woni école suudune o ɓiɓɓe ɓen sa programme mo a préparé mo ha o moƴƴi hara a préparé ɓiɓɓe molanaɓe aroɓe darano kaɗo ɗin si ɗum manki ko yangiɗa wo koye taw allah subahanahu wa taala no muyanma heɓugol ɓiɓɓe neyiɓe sina ɗum a wala e darnude dawa ara tawa o ñallilibude faɗɗi janggo kadi fuɗɗoɗa darnude ka fuɗɗinoɗa ɗon onni wo in kunta tabni wa gayruka yahdimu fa mata yablugul bina si tawiɗa darnude goɗɗo go no libude fonde made ni timmata naka hoɗa wawata wonde haray ɗum ɗo hino jeeya e ko yiɗa e muɗum ɓettugol mo naɓa o toɓɓe si tawi hiɗa andi neɗɗo mo tanjinorɗa dina toɓɓana mamo si tawi kadi ɗum hiɗa andani hooremaɗa wawi waɗde waɗana hoorema hino selli ari kadi ka sellude ɗiɗi aydan an anas ibnu malikin radiallahu anhu wi'i nde ummu sulaym yumma makko jibinani abu talha bobo o wiyeteɗo abdallah o ɗettimo ɓe addimo ka nelaɗo ɓe addori tamaroje ɓe jonni nelaɗo nelaɗon toɓɓunomo ha gayni innimo abdallah bobo on hooti kono noon kadi abil mundir on kadi ɓiɗɗo mum on addanno nelaɗo toɓɓimo on saahino jeyano e bobo bawlunoɗo e dow maɓɓe nelaɗo toɓɓimo innitirimo baaɓe makko wiigol ko ɓiɗɗo ma on ni njano on ɓe jonnitimo o yehi hara ɗo hen faalandarde naftuji yerdi yiiɗen ari bangge denna booɗin si tawi tabiti e juuɗe nelaɗo ma ɗum tabiti e sahabaɓe ɓeɓe sappanino en ɓen sikkiɓe sappanino e woɓɓe keɓa yiwata ɗo alaykum bi sunnati ɓe naali wa sunnati ashabika wa sunnati alkhulafai arrachidin ɓe maji kadi abdu alayha bin nawajid en daaray taw si tawi ɓeɗo fuu waɗi hunde nde faalaɗen waɗde wo waɗen ko ɓeɗo yondini waɗali wo hare faqad kufina ko ɓe yoni ɓeɗo wo no hani en yonde enen kadi ko wona noon nelaɗon toɓɓi oɗo kadi ɓe innimo abdallah ɓe jonnitimo baaɓe makko o wi toɓɓere nayoɓere nden ko fi bayani mashru'iyyatiha damal hollay ngal shar'inede dammol yirtugol ngol kono shar'inangol ko adi noon no woodi e woɓɓe karamokoɓe ɓe tawata jaɓa dammol ngol e hoore mum no shar'ina wona fi mooɓa goɗɗo ma ɗu ronkama mowude ɓeydotake fo woɓɓe yaari woɓɓe maɓɓe yaari hino hirtane gorko hirtantake debbo iwo woɓɓe maɓɓe yaari few saabu hadis mo nelaɗo ɓe maaki inna allaha la yuhibbu al'uquqa ɓe faami on ɗon hadis awa aqiqa waɗantake boobo fas joni noon karmokoɓe ɓurɓe yaarude ɓen wondema waɗugol hirtangol boobo dammol si tawi ko gorko ɗiɗi eko jiwo gooto abdoullahi ibnu abbasin ne jeeya yiwɓe dammol inde boobo ko sunna abdoullahi ibnu abbasin wa abdoullahi ibnu umar wa ummuna aisha radiallahu anha wa fatimatu bintu rasulillahi sala allahu alayhi wa alihi wa sallam wa urwatu ibnu zubayr wa ata'a ibnu abi ribahin wa zuhri wa bnu zi o wi ɓeeɗo fo hina jeeya e karamokoɓe d'accord e inde boobo ko sunna no haana waɗede haray si tawi ɓeeɗo fo yaari e huunde haray jamanu no haani faamude ɓeeɗo ko jeyaru ko fayda ko sahaba ɓe ɓuɗuɗde ɗo e ɗi taabi'inaɓe ko ɗum si imam ibnu alqayim aljawdiya o addi ka deftere makko tuhfa adilla wiiɓe ɓen jaɓa e adilla wiiɓe ɓen sino jaɓi sa janggi deftere nde ga ndaara e tawa ko adilla ɓeeɗa on ɓuuri ɗuuɗude sabu ɓeeɗa ko sali kon ko hadiseji seeɗaje wona ɗuuɗude haray toɓɓere jaɓere ɗen ko fi adillati istihbabi l aqiqa joni noon ko dalillaji arɗi ɗin hino holla inde boobo nden ko sunna hino yiɗa yo waɗe qala imamu ahmad ibnu hambal rahimahullah o wi al aqiqatu sunnatun an rasulillahi sala allahu alayhi wa alihi wa sallam faqad aqa ani lhasan w alhusain wa fa'alahu ashabu intaha kalamu o inni wo imam ahmad wi hirsugol dammol inde boobo wonande boobo on ko sunna ɗettaɗo e nelaɗo on nelaɗo on hirsi hirsani alhasan e alhusain nde ɓe feƴƴi sahabaɓe maɓɓe ɓen kadi waɗi ɗum joni noon ko ɗon landoto ɗen si tabite maɓɓe ɓe mooɓi si ɓe mooɓali ɓayri tun tabitiɓe waɗi nelaɗo on tabiti sahaba ɓen waɗi joni saabu fayda enen wona muskila ngol hirsete ngol hirsatake jama on jogui ko muskila so ngol hirsama honno ngol waɗete mooɓete yimɓe ñaame ka mooɓatake ngol defete ka ngol defatake si defama koye nelde ka wona e nelde a ñaama e fow ka hokka e fow ka ko honno watta ko muskila marɗen mi tañƴini fo e meɗen hino jaɓi dammol kol carton kinno mari feere waɗay joni noon kono ngol waɗirte noon etotoɗen andude honno attiɓen feƴƴude ɓen waɗiri inchallah waɗiren noon ko wi adilla arano on ɗettama an salmana bun amirin radiallahu anhu qala o wi'i qala rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam ma al gulami aqiqatun fa ariqu anhu daman wa amitu anhu l ada rawahu albukhariyu rahimahullah ɓeni ɗettama e salman bun amir radiallahu anhu winenaɗon ɓe maki ɓiɗɗo jibinaɗo fof hino wondi e dammol muɗum hirsanemo hibbanemo ɗiiƴan itte e makko lorra ka o jogi kan imana aga wonno sukun nu wondu ka hoore mum ko ɗum si imam hasan albasari rahimahullah o wi'i si tawi wona fembugol hoore nde woni ittugol aga on fala adiri o wi imatatul aga huna si tawi wona fembugol sukunu nu itta haray mi andago goɗɗum ngol kanko emo jeeya ɓurɓe yarde ɗum e hadisi moon ɗettama an samrata bne jundubin radiallahu anhu qala o wi'i qala rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam كل غلام رهينة بأقيقته تذبه عنه يوم تابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وقتام اعوضا ثمرة بن جندب وي نلابا صلى الله عليه وآله وسلم بماكي فايكون فو هنو وندي اتيك اند دمول دمول مكو اند بوبنغول مولتون دمول هنوال هيرتي كاء مكو هاركو في مكو مول هيرتيرا nyande o hebi balde jeeti o inne nyande o hebi balde jeeti soore makko nen kadi sembe nyande o hebi balde jeeti. Hadith on ko non ardi ko rawahu Abu Dawuda wa sahahahu al-Albani rahimahullah. Haray oro hadith kadi ko hollata en ko hollugol dammongol hino sharadina hirsu gongol kadi hino yamira nyalande kangol hirsata don kadi no dotta e oɗo hadith nyande o hebi balde jeeti. حديث تمام كتام عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نؤق عن الجارية شاة وعن الغلام شاطين. رواه أو صححه الألباني أيضا رحمه الله. وإن كتام يما من عائشة رضي الله عنها بما كيكلي نلعق أن يمرين لمن هرسة men hirsanta si tawi ko jiwojibina men hirsa si inde bobo makko nen dammol gotol si tawi ko paykon jibina men hirsa dammiri. Oɗo hadis kadi mo telli Cheikh Albani no tellinimo o wi hadis na yaɓo on ɗettama an ummi kursin alkaabiya radiallahu anha annaha sa'alat rasulallahi sall allahu alayhi wa alihi wa sallam an alaqiqa faqal عن الغلام شاطان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وإني وإتام أم كرزن الكعبية رضي الله عنها وندما أميدي لن داد نلاد في دم الإند وبهن وده ونلاد أمما كانمو هرسيقا إطايكم قرون دم إيدي hirse dammol gotol si tawi ko deyum lorrata on non si tawi ko dammol gorol hirsan damo ma ko deyol wigol kadi ko ngari ɗum oɗo hadis no dirni ɗum ɗon nelaɗon ɓe maki la yadurrukum dukranan kunna am inatan aw inatan. Si tawi ko dammol deyol ma ko gorol heɓuɗa ngari ma ɗum ko nandi e muɗum ko hirsuɗa e muɗum wohi no selli jippu de oɗo hadis. Hadis jowaɓo on ɗo e sokewne hadis je yer ɗe yiɗen ɗen ha gaynen daren so yi nder ton ko wonɗen wadde kon e muɗum kanji ɗiɗi fo. O wi hadis jowaɓo on an ibne abbasin radiallahu anhuma o wi anna rasulallahi sall allahu alayhi wa alihi wa sallam aqqa anil hasan wal husain kabshan kabshan وفي رواية للنسائي بكبشين كبشين. رواه أبو داود وصححه الألباني. حديث أرنوك أبو داود في الليمو رواية إمك نسائي في الليمو شيخ ألباني في الليمو. أرى حديث قولتين من رتا عبد الله ابن عباس وندما نلابه صلى الله عليه وآله وسلم بماكي وندما نلابه كان بهيرسي dammol fi alhasan e alhusain kaɓe jibina tawi ko dammol dammol. Riwaya ɗimmo on ari wii dammi ɗiɗi dammi ɗiɗi ko ɗum sikkara mo koɓɓen ko o riwaya sakkitiɗo ɗo ɓuuri yarde defte ɗe adduɗo dammi ɗiɗi on wonande gorko waɗi dammol gotol fi sonnajo on o fi jiwo on. E toɓɓere nden jaga ɓire nden ko fi bayani masrifiha أي الأقيقة دم القل كهن قل سن لرته روك بمجرد سن قل وناقو بنغوته. وي قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وي الأقيقة تؤكل ويهدى منها. إمام أحمد بن حنبل كان كوي دم القل سهير ساما نيامة أمقل نلجت كدي أمقل وقبو بوانا بنه. قال كذي أبو عبد الله أيضا أحمد بن حنبل رحمه الله o wi yashbahu ha ay al udhiya, ko ko wi dammol kol hino nandi ñawore e dammol layya on. Kono Imam Shawkani Kanailu al Awtar mujallad salis himo sali ɗum ha hatti, o wi peesugol dammol inde bobo e dammol layya ala dalil ala asli, o wi fi hon ɗum, o wi dammol inde bobo ko sharia shar'ina ɗo tabiti, o wi la yasbutu minha biduni dalil, ala e muɗum ko tawata tabita ettede peese ɗa nattu ari dalili no waali. ɓayrde gandi Imam Shawkani ko usuli molana fayi ka deftere makko ndew inni irshadul fusul ila tahqiqi ilmi al usul mujallad ɗiɗi, sanate nde gatay ko neɗɗo usul yankejo molanaɗo. Kanko noon Kanailu al Awtar ngal damal ɗo o wi dammol inde bobo ñawore mum ko feere, dammol layya ko feere, peesidirtake mum fus. kono Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah kanko himo jaɓi yo dammol ngol pees inde bobon yo peese ka layya, ko waɗa ɗa wo waɗe ɗo. sen ari e peesugol ɗum fo sennidira annden ko karma koɓɓen ko honnu ɓe sakketore nden toɓɓere inchallah. eyyi Imam Ahmad ibn Hanbal o wi yashbahuha dammol ngol ɗo nanday e ngol to fi aklil udhiya, dammol inde bobon no nanda ka ñamugol e dammol layɓe dennabongol. ɓayri o lamdama ɗum ɓaalo wi naam yukkalu minha, ina ñaame e maggol. o wi ɗimmum ɗum akhbara mansour bun jafar o wi haddathahum wondema qala wi sami'tu aba abdallahi ay ahmad ibnu hambal, fayda ka yiiɗen e defte fiqaha aba abdallahi wat itlaq deƴƴi wo faydare ko imam ahmad anda. ɓayni wo o meeɗi nande imam ahmad hino lande yus'al anil aqiqa qila yab'athu minha ila alqabilati bi shay'in arahu qala na'am. o landaw inni wo ene dammolngol si hirsama ha pari, hino ɗette e maggol goɗɗum naɓane debbo wallitiɗo sonnaje on jibingolngol ka naɓatake, o inni himo yii ɗum no wawi wande. wondude ɗum hadis arɗo hino holla on nelaɗo on ɓe yamiri jumma men Fatima radiallahu anha e yoɓe ɗettu dam koyngal dammol kol ɓe naɓa ɓe jonnoya sonnajo wallitinoɗo jibingol on. hadis on himo loyi hino jeeya loyingomo cheikh Mouhamad Nasiruddin al Albani, o wi hadis on o sella. ko ɗum si tawi ɗum ɗo, si tawi hadis on o sellali masalan onta ijtihadiya, haɗay ko tinnare woni e muɗum. Imam Ahmad ibn Hanbal kanko himo famuno hino sella ka ɗette e maggol naɓe nelde sonnajo wallitiɗo sonnajo on jibingol on. ɓayndi qala naam, kono noon ala kulli hal fa hadithu alqabila dahifun da'afahu cheikh al albani. hadis yewtowo neldugol wallitinoɗo on ko hadis lowɗo cheikh albani hino loyinimo. haray si tawi ɗum noon feƴƴi aren e toɓɓere men jeɗɗaɓire nden fi ijtimai alaqiqa wal udhiya, eyi o masala ɗo famugol moɓodirgol dammol inde bobo e dammol layya ñallal gotal, jama buyhino faami ɗo o ijitima uɗo faami ɗo sellugol moɓidirgol yimɓe ɓen ka hoore denna bo saabu oɗo kalima, saabu buy famali oɗo ijtimaul aqiqati wal udhiya, buy fama ijtimaul aqiqatu ijtimaun nasi ilan lil aqiqa aw ala l aqiqa, saw buy waɗi istidlale ɗum landike yimɓe mi joni faala e wiɗo moɓodirangol denna bo sella o yo hoodu ka tufatul mawduɗimo wi ɗon no moɓane nani ara noon ko rooɓe jogi. hal hada dalilu yadullu alayh la imam oɗon ibnul qayim aljawziya rahimahullah ko woni ñawde ɗo ko dammol inde bobo bimana a jeɗinanama bobo donki hewti layya hewti, a sooday dammol layya feere sooda dammol inde bobo feere, ka a sooday dammol gotol anni yoɗa ɗon dammol inde bobo e layya o fof yonay, ko ɗum ɗo ni ñawre nde woni woldene kanko. joni noon o soggi o addi konngudi Imam Ahmad ibne Hanbal tati ton. Imam Ahmad landama masala on ene hino sella ka moɓidire yonay, e riwaya goo wi hii e riwaya goo o lannda o inni a simo waawi senndude o waɗa ka be e riwaya goo o lannda o wi a tawaqqaf mbiɗo darde fi mum taw mi ala ñaawde. Imam Ibn Qayyim al-Jawziy rahimahullah ino addi konnguɗi makko ɗin fof ka nder deftere makko tuhfatul mawlud bi ahkamil mawlud. Nde o gayni ɗum o ñaawi noon konnguɗi hannde kadi Imam Ahmad bun hambal ɗin ley o ñaawi ɗi tati noon haa o gayni o inni awa ɗo ko hollata en ɗo ko faameten ɗo ko hollugol hino sella kadi tummindireeti waɗama kadi sellay o addi adillaji qara'in ɗi tawa wona ɗo ɗi iwi honɗi woni ɗin hino naftuno addiri noon o wi wo wajhul ijza'i husulul maqsudi minha bi dhabhi wahidin o wi fa inna al udhiyata anil mawludi mashru'atun kal aqiqa anhu fa idha dhaha wa naha an takuna aqiqatan wa udhiya waqa'a dhalika anhuma wadirina su on o addinon adillaji ɗey ton oni tontini soodi dammol gotol ɗi hawrodiri o hirsi o anni de ɗiɗi ɗi noon no yana o addi naftuji goɗi tawata yaadaɗo o feesi e muɗum onni kama law salla raka'atayni yanwi tahiyata al masjid wa sunnata al mattuba o waɗi ɓi ɗarɓi misal yo joni si neɗɗo ari ɗo naati e juulirde e faaɗi himo faala juulude tahiyata al masjid kisan kadi himo faala juulorde ɓaawa ɗum ɗon darɗe ɗiɗi e qable zuhur sua bi mana ratibata zuhur himo faala juulde ɗum ɗon joni noon tan on heɗata ka o juula o salmina hara imam naatali woosi tawi on kidi anniike ɗo tahiyatul masjid on sunnatul mattuba on o juuli darɗe ɗiɗi yonay mo ɗe ɗiɗino o addi on masala o wi yonay mo o wiwa kadalika kadi law zabaha almutamatti walqarin shatan yawma nahari ajza'ahu an dami lmutaati wa anil udhiyati o fermiri wallahu alam ko ɗum ɗo wonno ñaawde ko hollugol hino sella o addi qara'in ji ɗi o jogii o yii wonde ma ɗum ɗon hino waawi wonde o fermiri toɓɓere makko nen wallahu alam ko ɗum woni ko waɗɗi julɗo fof anndugol. Allah subahanahu wa taala kanko woni annduɗo kala ko anndete kon kala mo naa mo anndini annda hayso toɓɓere men jeetatire nden ko fi halqi ra'si sabiyi wa tasadduq bi wasni sha'rihi fidda toɓɓere men jeetatire nden ko fembugol boobo on si tawi o jibinaama noddinaama ka nowru o toɓɓaama o innaama hoore nden ɗum ɗo honno o toɓɓaama haa o gaynaama e hoore nden fembe hoore nden si fembaama peesugol sukundu boobo on yer fembaandu ndu ko haalis okka ɗum miskiino ko sunna no ari muɗum hadi selluɗo o inni ɗettaama an samrata bne jundubin haa jooni kadi o wi bi halqi ra'sihi ɗum hinaari fembugol ngol no ɗaɓɓa taw ɗettaama e hadis timmon an salmana bne amirin o inni wonelaaɗon ɓe maki amitu anhu l aha o wiwa suila al hasan an qawlihi amitu anhu l aha qala yuhlaqu ra'suhu o wi an aliyin radiallahu anhu qala o wii aɓɓa hirsi rasulullahi sall allahu alayhi wa alihi wa sallam anil hasan shatan wa qala ya fatima ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bizinati sha'rihi fidda rawahu tirmiziyu wa hassanahu al albaniyi rahimahullah o wi imam hasan ibnu imam hasan al basri rahimahullah o wi o landama fi ittugol lorra ko ko nelaɗo maki ɗo kon ɗum ɓe faandi onni ko fembugol hoore nden onni ɗettama e ali ibnu abi talibi radiallahu anhu wondema nelaɗo o sall allahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe meeɗi hirsude dammol fi oɗo alhasan ɓayni ɓe gayningol hirsude ɓe inni fatima yo yaw femba boobo on ɗetta sukundu ndu yaha peesa ɗum yer kange o peesa si ɗe haalis kan si timmi o ɗetta ɗum okka miskino ha ali ibnu abi talibin e riwaya goo o wii fa wazannahu fa wajadnahu dirhaman aw bada dirham o wi min peesi min daari ko jeli hawri men tawi ko mbuuɗu ma ɗum mbuuɗu e ko fawi seeɗa ɗum ɗetta jonna miskino ɗum noon kadi ko jeeya ɗum e sunna e yer ko yiɗen kon, wallahu alam. O wi jeena e ɗum ɗum ko fi tasmiyatil mawlud, ko fi innugol boobo on. Si tawi ɗum ɗo hewti, boobo on hino haala innede o suɓane kadi inde ɓurde labede, ina jeeya e haqqe ba boobo e dow baaba muɗum nde o suɓantomo nene moƴƴo ka o rewata ɗon o araduno. Sina jeeya e haqqe makko e dow muɗum e juuɗe karamokoɓe ɓuuɗuɓe dammol inde boobo, dongal hino yaari si baaba makko hirtanali mo, waɗɗake mo hirtangol hoore makko, hay si tawi no woodi yaaruɓe sellugol hirtangol hoore mum. Kono yaaruɓe ɗon ɓen karamokoɓe ɓe wi dalil mo ɓe jogi on mo sella hadis arɗon hino wiya nela ɗon se hirsanno hoore mum dammol kaɓe woni annabaɓe. Ɓe wi hadis on mo sella iɗan to sella haray jara hino dallinore. Ko ɗum si tawi Cheikh Albani no jeeya ko wiyata wo fa inna min assihahi ma yughnina ani ldaif, o wi wallahi no e makuji nelaɗo ɗin ko selli ken ko tawata ɗum hino yona en hara en wata accude ɗum no yahanen ko loyi. Awa idan so on kidi ñamɗi fembu hirsangol hoore mum waɗɗaki mo, ko ari noon ɗum no ko baaɓe makko hannomo waɗan nde, ko ɗum karama koɓe ɓurɓe ɗuɗuɗe yaare. Amma noon joni innugol mo ngol suɓanamo inde moƴƴude, ɗum noon kadi ko haqqe makko e dow baaɓe makko, hara wona inde nde tawata nde ɗo si o noddama nde gurdam makko hara himo hertiri ɗe. Ɗum ko haray ko tooñe ɗe o tooñano, himo hana suɓaneɓe inde ɓurde labede, inde ɓurde marde mana o inne mal asaf wondude ɗum dongal e jama on, a suɓa inde labade inna ɓiɗɗo ma ɓe bonnande fesɓe wala koɓe faala. A suɓa e ɗo nelaɗon ɓe maaki ahabbul asma'i ila llahi azza wa jal abdullahi wa abdurrahman, a suɓa e ɗo inde inna ɓiɗɗo ma abdullah hirsanamo dammi ɗiɗi, sa heeɓi feere muɗum o ñanda ɓenne mo Allahyi. So innano ka ɗum ɗo harayno kadi ko goɗɗum ngo, kono koɓe innimo ɗo kon kadi ino ɓuuri hulɓinade, saabu Allahi ko inde Allah subahanahu wa taala ande suratu Ibrahim, o wi Allahi lladi lahu ma fi samawati wa ma fi lard, jonno si tawi anga nodde ɓiɗɗo ma on Allahi, Allahi ko jomuma wonɗa innitirdemo, te Allah subahanahu wa taala wi hal ta'lamu lahu samiya, wiya honno la andanamo tokora goto innitiramo hay goto, jon noon a hira jogui goɗɗo ka nder suudu maɗe annamo Allahi ñande o. Janga suratu Ibrahima wiya kadi Allahi, serti haray ko wasude wawde innude inde ɗen kadi ko lorra molanaɗo ɓuri kadi etoto inna ko selli, kono jama on gonna kadi inde nden tas si on kidi ñandi. Suɓa kadi inde wiya ɓiɗɗo ma Abdurrahman, o ñanda ɓennamo Abdurrahman, addu e addu ɗum ko gotum arali e Qur'an an addu ilayya ibadallah, jonne a wi ɓiɗɗo ma maccuɗo Allahu subhanahu wa taala on, ɓe innimo jonneteɗo Allahu subhanahu wa taala on. Ɗum ɗo ko mana gotum ni wona mana gotum. A suɓayɗo kadi inde inna ɓiɗɗo ma Muhammad, ɓe daro ɓennamo Mamadou, ɗum ko inde ni. Suɓa innamo Ahmad, ɓennamo Amadou, ɗum ɗo ko inde ni. Hayɗo sen darti inde ɗen, hay si tawi ko moƴƴuɗe ɗen e juuɗe jama ɓuyi e juuɗe meɗen hiɗe bonna, a innay ɗo ɓiɗɗo ma Ibrahim, ɓennamo Burayma, aynali honta inde nden Burayma. Annabi Ibrahim, ko Ibrahima o wiyaka Qur'an walla ko Burayma? Ko Ibrahim. Aynemo ɗo Ibrahim, ɓennamo Burayma. Suɓa inde ɓurde labede Usman, ɓennamo Usu, ɓe taƴa ɓe bonna tan. Sa suɓi a innimo Aboubacrin, ɓennamo Buba, ɓe bonna tan. Andi ɗo taw ko inde moƴƴuɗe ɗen ni, kono hiɗe bonnede. Si tawi noon en bonni ko moƴƴi kon, ko onde moƴƴinten ko moƴƴa kon? En bonni asli ko moƴƴi kon, ko honde moƴƴinten? Te nelaɗon no jeyanoy koɓe sifi noon, ومن صفات الغرباء الذين يصلحون ما أفسده الناس أو الذين يصلحون إذا أفسد الناس هيم دم فو بني أي بني أن يتدامون إن قل سانك كفور بني دم هلين نجا إن ذكر دموت يد أنك دكو سبحان تو إن عبد الله وعبد الرحمن يلا دم بماكي نجا كبري قوم دا إن قدن حارس وحمام نحن كو أين هو كو مرد هيم نحن فور هاني وان دون دون مولا هيم هو علي لا فائدة في حياته أنا نفر على نورنا مكرم نحن يفونا جون هيم تو دكدي ودي كلمة كو جوين دو تذكر إني لا الهمة العالية هيم تو دو سانات يمارك كنا كن نغدا وبوسة تايم يون تيرا ستاون كده لا هيم تو هرأي رون كلمة يا أمكو تماكي وأقبحها كبري كانوا دي إنت دي فوق دي كحرب ومرة بيرو هاؤو بمعنى هاؤو تك نتحرى كي ندهو إنت ما دون إنت بيرو لأن دي تبتعي أثر دي تايد سلي وانما علي مدي ان دبيت من بين حربا نلا دون ارشانزي ان الحسن الحسين شتاوي بسلي حريني دن دون دون هنا جاء حق يتي تماؤن ادوما بأن موضوعن سبنامو ان دي مؤيون دي كلمة قبل نمتوي سبقو ان دي مؤيون دي حقو نانا بابا كنغو نغو بابا جي كنو بابا كنو هاني دي سبير دي نانسي ان نا يقول كنكو من هن دي مؤيون دي كان كورون دي so wi haajibini tahan mo jonni to hurriya mudum e teggal ko mo yini dirta mo ngal sitay ko jiwo ko mo yini dirta mo sitay ko gorko diso ndiro ko don to shawru e mudum ara na tadi gol tum pat ya ko dum wemi to don hani ka fidude sa wadi non kadi no selli parce que si lou to mirama ari masalan yini tira baba ngam yo o wae ko baba ngam si o lurri tu ko baba ma jogo tayne bi darbe misal rek amano si on fotti ka fotti don wo si tawi ko anti poto tawta mo li maslaha no moddi si tawi le ko kam ka ti poto tawta ma umbul moddu de makko si tawi on fotta li fo hakke on kwandi dun karamo ko be nyaawe mudu wallahu aalam mira tobbe re sappa bire sakki ti ne nen ka tobbe ko si en gayni de do adden non karamo ko be yewtube d'accord be denna bo mo bana nyande inde bobo nen en haw jagoy insha Allah adde en kadi karamo ko be tawata ben jaba fas yo inde bobo mo bane karamo fason no mobira den toro nira duitu go ngame no gon habbo ren insha Allah har o wita be ta pa bere nen ko fi sunningol bobo on famen kadi nyaawore sunningol bobo hino hubiti sonnajo e gorko ko hino mari hakke e mudun ka islam no hana wadanede ko wi ari ka sellude didi annabi Hurairata radiyallahu anhu qala uri qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al fitru khamsun samaki ku al khitan ku sunni ngol wal istihbab itugol leedi lebi leyi nalki wa qasu sharib etajugol dido du tadi harafen baldi wa taqlimul adhafir etugol fadale din wa nasful ibti dum do honno e wa natul ibti e qurbu leleji din o arano ko femmugol le wuddu abi Hurairah filli o do hadisi mo ka sahih al-bukhari e muslim nela do be maki di do hino jeya e fitra ko ne do on haani wundu de mudum ko non si kalmo ko be dongal puro be dalli no rede wadda gol sunni gol de wi hino jeya shi'ar islam ko julbe ben andirde fil hurub gere wadi do jama on mayi haabudi tawi hande kadi ko areno baawnde gasi ndare julbe bembe dettebe surre dina jeya ko sul julbe ben dabbi dirte alkhitan andugo lodo warama timo dettuno jonji o surre ka julbe be o do warama o detta jonji asli angal dum non ko hebra ben andira dum dina jeya shi'ar molana do ko julbe ben hana andirede amma non wiwugol ko be o sunnine ñalande tel ma ɗum o sunnintake ñalande tel ɗum noon ko golle goɗɗe go kadi no landi dale yugol be o sunni ne ñande balde jeeɗɗi yahtaju ila dalil, yiwgol o sunnintake ñande jeeɗɗi yahtaju ila dalilin. Idan al amru mutlaq, ñande o kideɓe feere o no wawi sunninde sina hara yeehi ha ka waɗɗoto ɗon, no woodi ka waɗɗoto, ka tawata ɗon si hewti waɗɗike be waɗe, si o ɓattike kaw helli fete diina kan sharia mum on waɗɗomo wona waɗɗori baabe makko non. Si hewtanimo ɗon koyo sunnine kisan ɗum ala tardingol, kono hakkude leyɗo fo kawkide heɓe feere wono selli ka sunnina waɗugol tahdid no nandi dalil inchallah. Haray nelaɗon ɓe maki kadi e hadis goɗɗo goo ɓe maki, ida jalasa bayna shuhabiha al arba'i wa massa al khitanu al khitana wajaba al ghuslu. Oɗo hadis kadi holli en jaka no worɓe ɓe marir noon e muɗum gueɓal, sonnaɓen kan no marir noon e muɗum gueɓal, amma wonɓe darade ɗo wiya sonnajo waɗantake ɗum ɗum ko faljere monnade noon e lundagol nafsuji selluɗi kengge muɗum. Iriway go nelaɗon ɓe maka isam taga al hattanani ɓe makay faqad wajaba al huslu, jaka holli bangge ɗen fo haray hino ɗetti conci. Haray ɗum ɗo woni toɓɓere men sappa ɓire nden nde gaynirɗen toɓɓe ko woni ko yowiti e bangge boobo on kon. Joni noon ɗo kila ɗo ko jogiɗen ko alladina qalu bi jawasi ijtimai nnasi fi l aqiqa man hum min al ulama, ko honɓe e karamu koɓe ɓen jaɓi hino dagi moɓodirangol ñande inde boobo on taw si tawi jaɓuɓe ɓen kadi hino mari e mum dalil. ɗum woni wonde yewtere men nden ɗo. Haray ɗo wiiɗen lanata asab watan jaɓu jingande tan jaɓu kadi ɓahanade hay e goto, na duruma al haq haysuma dara aw na duruma al dalil haysuma dara. Ko ɗum si Cheikh Albani ardinani hen ka deftere muɗum, wata on jaɓu dey jokkude konguɗi karamo koɓe ɓen ka konguɗi lundiɗi sunna o. Ko ari noon ina jeeya qaida molnaɗo ko karamo koɓe yewtata ɓe inna aqwalul ulama'i la yustadallu biha bal innama yustadallu laha, si karama kojo yewtiɗo konngol ngol konngol ngol ettetanke gol watte hujja e dow tagore nden bal ko ngol ɗaɓɓantengol taw hujja si ngol ñawire. Haray ko ɗum ɗo woni on kidi ko jogoto o yalta e ataassub, kala ko on kidi welatama kala ko yiɗuɗamo si o wowli konngol ɓayri tun na o nelaɗo ngo konngol ngol o wowlingol ngol ɗaɓɓante dalil si tawi ɗo ka kadina ngol yowiti. ko ɗum si Ali ibnu abi talibin radiallahu anhu wi hadis on naka bulugul maram, o wi si tawno ka dina feere hino doginaynoka, o wi ko maskugol senngol e faɗe ɗen ma teppe ɗen ɓurno yaadude e haqqil kono min mi jooɗi e haa mi yi nelaaɗo hino masta dow majje. ɗo siko feere kon no waɗayno ɗen faɗe na ley ɓurata tunude nelaaɗo acci ley ton maski dow holli en wona feere ardinte ka diina ko dalil. joni ɗen adde konnguɗi ɗin fo on sa peesen ndaren ko honto wonɗen ko honto tawtuɗen ko honto tawtuɗen wondude noon e ɗum ɗo fof en daari hadise yerɗe yiɗen adduɗen ɗen en yalton konngol sahabajo ma nelaɗo tabitiɓe mooɓi ma ɓe mooɓanike e nder ko janguɗen ɗo kon e yer ko ɗaɓɓituɗen kon kadi e konngol nelaɗo wondema ɓe mooɓanike ma ɓe mooɓi ma mooɓama e gurdam maɓɓe tabiti mimmi yaali. karama kojo goto noon himo wiye Hammoud Abdullahi al Misri himo windi deftere himo innide al bid'u wal muhdathatu wa ma la asla lahu, himo yewti nder ton bangge ko wiyete bangge aqida en arwe yigol on natte nder dason e nder yewtere nden inchallah. ɗo joni gila ɗo heɓoɗen moƴƴa ko karamo koɓe yaaruɓe sellugol moɓanagol inde boobo ɗen wonɗen jantade e konguɗi maɓɓe ɗi kaɓe yewti ɗum ɗon e defte kaɓe yewti ɗon emu jalladu mum on e sengo ɗerol ngol ha laaɓanayi wona ɓanal ɗum wohoto ɗaɓɓita inchallah. o wi alladina qalu bi jawasi ijtimai nnasi fi l aqiqa hum awalan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ka deftere makko mu jallat salis ashar ka poeta ka bon sengo derol demedde tati chapande tati jeedi o wi parce kanko o jabali senni mirde ka deftere makko fayda sen darti defde bangay ko yote aqiqa himo jeya e burbe rabbindinade yannugo dum on programme do sabu kanko dettu aqiqa o nadinire o to hiya wadi nyaawore wote o sendani fu nyaaworde na bon inde e dalde layaw wondre non de ngande fe ini non o de kalmo ko be tawta jabaay dum pesindire hayku Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tawi nasu on hinoni no windor no ka defter makko mo jallat sappo e tata bon sengo derol teme de tati e japan tati e jeddi o wi wa yatasaddaqu bi thuluthiha ko ko sera de tuden ka hala ma nahtajuhu hala huwa shahid fi qawlina o wi wa yahdith wa yuhda thuluthaha wa in akala aktharaha aw ahda aw ahdahu aw akalahu aw sabaqaha wa da'a an-nasa ilayha o wi jaza intaha kalamuhu rahimahullah kuni o wi wis dum non tay o sen o nadindir fo damolinde bobo e damol layya sen hoti ka defere yayi o yi si tawi on kidi defugo bi mana o sakki fettata bol maggol on maadum o nyaami tata bongol o neldi tata bongol maadum o nyaami ko buri kudude maggol kon o neldi ko buri fandude maggol kon maadum o nyaami ngol fo maadum o defi ngol fo o noddi yimbe dan e maggol yobe arbe nyaama o wi hino dagi ni o woliri en labbo e aina dalil inshallah to wi kon timmo on karamo ko je timmo woludo dum on ko imam ibn qudamah al muwaffaq fi al mughni rahimahullah kamu jannatu jowabo sengo derol teme idi e sappo e joyi o wi al mughni rahimahullah o wi fa yashbahu fiha o inwo wal ashbahu qiyasuha ala al udhiya ay mo songude kongol makko o wi ko buri yadude kon e ashbahu do qiyas yadugo le qiyas on ko dammol lay inde bobo ngol feti nire e dammol dum do honno laya on o wi qiyasuha ala al udhiya ko dum buri yadude e ko wi kon o wi li annaha nasikatun mashru'a ko kirkol sar'inangol wayru wajiba wana waɗingol istabahat nyawore maggol nandi al udhiya dammol layyangol wo wali annaha sabu dammol layya ɗum ɗo dennabongol istabahataha nandi e dammol layyangol fi sifatiha ka sifa muɗum wa sinniha e ka duuɓi muɗum wa qadariha e ka embere muɗum wa surutiha e ka sartiji muɗum o wi fa kadalika ko wano non fi masrifiha ka firli sugongol o wi nafsu on wa in tabakaha si o defi dammol kol wa da'a o noddi man akalaha on arɗo ñamigol kangol defa ɗon o wi fa hasanu koni waddiri nafsu on kamu jalladu jeyaɓo sengo ɗerol teme ɗiɗe sappo e joyi imam shawkani o wi ka naylul awtar mo jallad salis o jaɓayo dammolgol peese muɗum fat pase ɗiɗa programme fi hon ɗum dammol layya e dammol ɗum ɗo honno denna bo o wi yiida e programme hayfu ko waɗi noon no sella ka layya sabiti jeɗɗo no kafa sooda magge ma ngeloba ɓe itta mo fo heɓa geɓal kono sella taka ɓiɗɗo jeɗɗo hawte ngeloba innane inde boobo tano sella sabiti ɗum e nassu sunna yi ɗum e sunna e yiɗum ɗa ko essen yi ɗum ɗo e yiyaali joni noon ka denna bo kadi hino waɗa sunna siko ɓiɗɗo gorko waɗane dammi ɗiɗi essen hino waɗa e sunna e haqqe ma an jongalle an sunna yirtu ɗiɗi ka layya kako goto laɓɓiraɗa goto si tawi noon ka kadenna bo hiɗa laɓɓira ɗiɗi ko ɗum ñima sawkani ndi o ɗiyiɗa fof programme haray ngol ɗo konngol woni konngol ibnu qudama ka mogoni makko mo jallata halis safa mi'ataine wa hamsata achar o wi karmokojo tammo on e karmokoɓe yaaruɓe sellugol moɓal ngol inde boobo on si tawi dammolkol hirsama ko docteur Mohammad Bakir Ismaila fi l fiqhi l wadi fi l mujallad thani safwa 427 sen mujallad timmo on sengo ɗerol temeɗɗe nayyi e nogayi e jeeɗiɗi o wi nastuno addire noon e hino, o wi fa ida suri al ito'amu lin nikahi, si tawi sar inanama wonande ɗo ɗo honno feya jombugal a falama jombude nelaɗoɓe maki awlin walaw bi shatin, nanuɓe ma kan Abdourahmane ibnu Awf te hay o humi dewgal ngal woni ɓeygu makko ha feƴƴi, ɓe yimoɓe maki a ane andey siɗa changé ɗa mari bangole ko nande muɗum, o wi nelaɗo mi jombu, ɓenni ko jelwannoɗa teŋe o wowli, ɓenni a wanno peera oyno owe ɓenni yahu waɗa peera on haysko dammol heɓuɗa hay feƴƴi. O inni joni noon Cheikh Bakir Ismail ka fiqul waade jalla fani, o wii si tawi sar inama defugol ñaama wonande peera on, hara noon peera on ɗen andi alladi ko on huwa woni mo tawata, ko kanko woni wasila jokkorgal ila husuli faade yottagol hadihi ni'ama oɗo nema woni ɓiɗɗo on, kono on kidi jombi heeɓi ɓiɗɗo o joni noon sa sar inanama ya defu ka jombugol, si a tañinaki a heɓa ɓiɗɗo a wiyama ya defu ɗon, woosi a heeɓi o ɓiɗɗo jante nastu makko on, woosi a heeɓi o ɓiɗɗo fali an tushra inda al ghayati al matlubati awla wa ahra ayna al dalil asadi ona feere yarete ayna al dalil al a'immatu al arba'a ɓe fof ɓe wiyanka konngol men aranol dagantakon ka ɗetkon konngol amen ha anndon honto men ɗetti ayna al dalil min ɗo mi yiyani o wi si tawi dagana sar inama a ko nde sar ineteɗo joni e wiyay ene awa ñalaɗo anndano si on kidi jibini jibɗe jombi jibinay ɓe maki jomɓe jibinoɓe hara ɗum ñalaɗo wuruno ha ɓe feƴƴini hara jomma tun gooto jibinali hara gooto jibinali jommano tun wiyeteno awa ko ɓayri gooto jibinaka e juuɗe nelaɗo ko ñalo yiiɗen jibinaɓe addaka nelaɗo nelaɗo inni ɓe jonni programme mum probléme mum haaɗi ɗon Abdourahmane ibnu Awf humi dewgal haaju mum timmi feƴƴi gasi ɓe inni mo waɗunde feƴƴi ɗiɗiri ko gootum laaren dalilji ɗi o wi nayagon e kara mo koɓɓen qala docteur Abdoullahi Nasia Ulwan fi tarbiyati l aulad fi l mujalladi l awal kam jallade arano o wi sappo sananum sengo ɗerol capanɗe jeetati ndew soggi nastuji ɗin fi denna boon ha o gayni o inni man arada an yulima alal aqiqa an yulima alal aqiqa wa yad'u man ahabba li huduri ta'ami fala ba'sa fi dhalik wa qad ajaza dhalika kathirun min alfuqaha walakin hal ajazahu alrasulu aw alsahaba hada huwa su'al pasque imam chawkani konngol ngol o wino ɓeneɗu ɗa sar mujallad salis wondema ko sari a sar inaɗo ni fuy tabitata e maggol biduni dalili ayna dalil o wi si tawi on kedi faalama moɓude yimɓe ka hoore dammol denna bo o defa o nodda ɓe ɓe ñaama kala mo faala noddude ara ñaama dammol kol o wi ella ala e muɗum kono dalil on o wi kala mo koɓe donngal dagiɗiɗu gasi en yetama karama koɓɓen si ɓe yewti hunde ko honno woni mawqif mum e muɗum kamɓe tigiri ɓe wasiike en ɓe yeedike en ɗette komin addi kon si hawrodiri e maaku nelaɗon e deftere ma allahu subahanahu wa taala nde oɗo woni karama koojo nayaɓo on eɓe mi yiiɓe min hino yewti d' accord kol yo dammol inde bo ko defanemoɓe karama koojo jowaɓo on ari ka adabul mufrad lil imam al bukhariyi safa oɗo imam al bukhari safa salasa mi'atin wa wahid wa salatin sengo ɗero ɓeyne noon kone wotere ka sengo ɗerol temeɗɗe tati e capantati e go o nde mi jogii nden wondema an hasmin ƴettama o wiyeteɗo hasmin hala o wii sami'tu minani muawiyata bun qurrata yaqul lamma wulidani iyasu nde mi jibinanano o ɓiɗɗo wiyeteɗo iyasu da'awtu mi noddi nafaran dental min ashabi nnabiyi sall allahu alayhi wa alihi wa sallam wo ɓayri ɓe ari fa at'amtuhum mi defimi okkori ɓe ɓe ñaami fa da'aw ɓe tori moƴƴa ne wi amin fa qultu wimi innakum onon de kad da'awtum on noddi fa barakallahu lakum fima da'awtum. Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmu barke ko barke noddu tori don kon hede lan min kadi fa inni da'in fa aminu wadi du'a makon kadi. Kon hadithon qala Sheikh Ahmad Abdul Razzaq al-Bikri da'if al-isnad mawqufan. Woni hadithon sanadu makon ko da'if hadithon haythu law kana sahihan la kana mawqufan. E defter nde be jogi hen sahihin odo adabul mufrad li imam al-Bukhari Sheikh Abdul Razzaq wadi on haray deedo ko deedo jowo woni min e ko mi yi ko nge karamo ko be fata hino dakori si dammo kol defama yo si kol hirtama yo kol defe yimbe ben no te kol nyame amma yar be ben yo kol defe si kol nyame dum no dum no kono si kol defama yo nyamo ben andane an nodde don be nyama ko be do wi on ti non ko yi kon duudali te kadi mawdu on ka fa fuqada beede ko juma hande tan on duuda aray wallahu aalam min ko dum do mi yemudum en gayni be do ko be do mi karmo ko be addude d'accord gol yo dammol kol defane yimbe be mobe be nyama e magol to hikke te tan non ko alladina qalu bi karahati jam'i an-nas fi al-aqiqa ko dam be ta d'accord si dammol kol hirsama yo kol moɓane yimɓe ɓe noddeɓe ñama kol kakol defa ɗon ɓen kadi hino arde ni ndaren kamɓe kadi siɓe mari dalil e muɗum siɓe mari naftuji e muɗum o wi qala fi muqaddimati al'izziya fi safwa 133 o wi yukrahu أن يجعلها طعاما يدعو الناس إليه خوف المباهات والمفاخرة ويه نو أنا وقول دم الكل دفع كل وقول نعمة مدى يمبى بن أمال كل بأرق نعمة سبو كل من تقول يمبى وقول دم بن أمال كل كل كل فرق كدفع سبو جولة كانكو إلا كو هادر كونكو تنبوي ka muqaddimatul izziya tan moderol tembe de chafanto de dadi o wi ko ella mo addi on kanko ko khawfu mubahat wal mukhafara o do wori arano ka mo ko jodi mo on wa qala fi sirajis salik de terwete ni sirajis salik e wonde madha malikiya tan moderol ko dum mo lundi ke salaf ha gayni haray kadi o yani ko o dowɗa huluno kon mantodir gongol e ɓurodir gongol ka dennagoji o wi karamokojo tammo on wa qala fi lmadhal ibni lhaj o wi kamo jallata tammo makko e sengoɗerol teme ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi o jalla salis on o wi wa yanbagi no haani alla ya'mala biha nde o waɗata dammol inde gogo ngol walimatan e feera o waɗantangol feera hara wa yad'u nnasa o nodda yimɓe ɓen ilayha faade e maggol fi hon ɗum o wiini annahu sabu ngal ɗo gollal lam yakun ngal laataki ngal jeyaka min fi'li ma man mada jeyaka e golle yawtunoɓe moƴƴuɓe ɓen o wi fi hon ɗum kadi وقد كنت في لندام مالك امام مالك ما دام لندد دمول اند بوبو في هرساما ان غول وادانت فيرا كان غول وادانتاك شنو نفسهم ايسمع منها طعام ويجمع عليه الاخوان فانكر ذلك امام مالك لندا ان دمول كو في هرساما غول تفت غول واد نيامته جما سيت بن نودي اي ماغول دو نياما امام مالك اني دون دون او ني في دون واداما wa tasbahu bil wala'i hande kadi gol nanday e fera dirin ke tabi kale ne laado wadani gol fera kama da kham ibn al haj wa qala imam malik wi inma tatbahu aw inma tatbahu wa tukalu wa yut'amu al jiran ko gol defe gol nyame gol nyammine kawtangal en arwe riwaya go yugol ka do honno ka khalil kanko wi koye ɓe ñamɓene hara hide ka cuuɗi maɓɓe. Kon sen ngarti ɗo fayda wonde jinganɗe ɗo girigiri dennaboɓen fof harsina janngoɓe sunna en tawa ɓuy ko addin jinni koye madhab malikiya ma hada madhab malikiya no sali ɗum ɓeɗo fof ko jeyaɓe madhab malikiya 100% ɓe jantaɓe ɗo fo. Joni noon sen ndarti wano telenga on ko madhab mo jama on ɓuuri dogirde malikiya sansuɗo wo o janngu goɗɗungo. Joni noon ɗum ɗo fof hino waali ka deftere tawata ko ɗe wona janngede juuɗe jogiiɗo madhab ɓen. Idan si tawi madhab on hino jaɓa no gonɗina ko wiya kon ko kanko wona waɗirede taklidi ɓayri annda ka ko fiyon ɗum hari awa jare ko wi kon i honnu e ɗum ɗo ko ni arir ka nasu madhal libni lhaj wa qala alkhalil deftere wiyetede nden ndeɗo ka khalil deftere wiyeten nden oɗo honno sira oɗo honno jawahirul iklil jawahirul iklil nde cheikh khalil waɗi nen ka mujallat arano sengo ɗerol temeɗɗiɗi e nogay e nayyi o wi wa qala alkhalil ka nder deftere makko wi wa kuriha hino aña amalu ha waɗugol gollugol dammolgol ay al aqiqa kullu ha ngol fumatgol aw badu ha ma yoga e makgol waɗangol walima ɗum ɗon hino aña wo ligitima innasi fi moɓugol yimɓe ɓen e dow makgol fi ligitima innasi alayha fi moɓugol yimɓe ɓen e dow makgol o wi ɗum ɗo hino aña o wi balti ko woni sutbaku ngol defete wa yukal ñaame min ha e mak wa yakulu ñaama min ha e makgol ahlul bayti yimɓe suudu ndu wal jiran e kawtal ngal wal agniyau e altuɓe ɓen wal fuqara'u e wasuɓe ɓen wa yutamu wa yatamu wa yutamu nnas yimɓe ɓen ñamnine dammolgol wa hum hara kamɓe fi buyutihim hiɓe ka cuuɗi maɓɓe na ɓe arɓe. Oɗo ko ni ariri ka nattu khalil e o wi karamokojo jowaɓo on wa qala fi tuhfa ari ka tuhfatul mawdud bi ahkami lmawlud rahimahullah oɗo imam ibnu qayme aljawziya rahimahullah o wi waxtulifa karamo koɓɓe nde lurri hal yudaa ilayha nnas ene yimɓe ɓen noddete faadengol dammol kama yufalu bilwalima wano waɗirteno siko feera on kidi heɗi aw yuhda wala yudaa nnas ilayha aw yahdi wala yadu nnas ilayha ta o nelda e dammol kol yimɓe ɓen hara o noddalɓe faade e makgol fa qal ɓayɗo addi oɗo sowal o addi ko jaabi kon o wiyeteɗo abu amru ibnu abdilbarri sahibu tamhid o wii wondema o wowli kanko kadi konngol kawlu malike ngol imam malik wowlingol o tawti on o wii imam malik wii innahu yuktaru idamuha ƴiye makgol on so hirsama no selli helugol kanko dakora yogol joltita koyngol hele no selli wa yutamu ñammin min ha e makgol aljiran kawtal ngal wo wala yudaa noddatake arrijalu worɓe ɓen kalima rijalu o addi kama yufalu bilwalima wo worɓe ɓen noddatake adde e makgol kangol defa ɗon wano noddirte noon ka walima a feera oɗo woni nattu mo imam ibnu qayme aljawziya addi o fermiri yewtere makko nen o wi o anda noon hay e gooto goɗɗo goo mo wona oɗo aniɗo ɗum ɗon kono e yiɓeɗo noon ene ɗa o wi ɓayɗo gayni o henni wala alamu gayrahu kari ha galik o wi mi anda goɗɗo goo aniɗo waɗugol feer dennabo on dammol gol waɗalgol gol feera si wona ibnu abdilbarri si wona ɗum malik ko gooɓe maɓɓe reko wolda so inni imam malik ara ibnu abdilbarri ko kanko tawti saabu koye madhab on o jeeya joni noon en yiiɗo haysi tawi ko so wiiɗo joni ko faandi o yaali goɗɗo ko aniɗo si hara ena ɗum ɗo harana imam malik haray koye karamo koɓe luttuɓe e madahibuji luttuɗi ɗi hara wona e nder madhab makko on mais madhab makko on ɓeeɗo fo e nder madhab on ɓe dakora dammolgol waɗane walima o wi karamo kojo oya wii owo winduɗa deftere البدع والمحدثات وما لا أصل له قوي قوي أدو إنه إنك دفتر البدع الإبداع في مضار الابتداع وأدي نفسه في صب قنيا ورجول إرقادي فرولن قوات لكمها في ونوي إتقال قطوئن ما كنن ديمود قولي صفتي فرولن جفو أدو إن وهو من المقرر عند الأصوليين وانما انما تركه النبي صلى الله عليه واله وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء الماني واني وفعله هو البدعة وتركه هو السنة واني وكلك ان لا اووري هاب فئل هرب وآلي كموين وقق الهرم وود وهقت وقق الالا بأكدن وآلي owi accugol wadugol ngal ɗon gollal ngal ɓe acci ko ɗum woni sunna wadugol ngal ɗon gollal ko ngal gollal wiyete bida'a ka al ibda'u fi madari l ibtida' haray ɗo joni tawi en faami e konngol makko ngol si tawi nela ɗon waɗaali ɗum haa ɓe feƴƴini ko honnu goɗɗo garanta ɓa waɗa si tawi en yi konngudi karamo koɓɓen en yi konngudi nelaɗo ɗin en yi konngudi sahaba ɓe filliɓe ko nelaɗo maati koye muɗum te kadi en yiyaali e nder hadis e ɓe adduɗen ndewɗon karamo koƴe a gooto maɓɓe waɗɗo istinbar e hadis on wii hino waɗe ɗittina e riwaya gooto mo yumma aysa ɓe maaji himol jafee kono ɓe yiyaali goɗɗo are maggol ñaama masala on himo addimo ka tuhfatul mawdud ahkami mawdud wiiɗen tawno tan on hino faaɗi moƴƴa ɗum hino ari ɗon kono yumma men aysa wiyaali yogol jafe yimɓe ɓen noddengol ñaame balko wii yogol cacce harangol solɗi tete ngol caƴataake ƴiyeɗen ngol warbe ngol ñaamire noon ɓe ñowi ɗum noon feƴƴi ari e nde deftere wiyetende albida wal muhdasat wa ma la asla lahu o wii su'al landal joli ton o wii hal yajuusu ijtimaau l ahbabi wal jirani wal asdiqai fi tasmiyati l mawlud am inna dhalika alihtifalu bida'atun wa kufrun ni o addiri nattu on o wi ene hino sella moɓugol siɓɓe e yiɓɓe e jaati jiiɓe moɓugol ɓeeɗo fi innugol inde bo fi innugol boobo ñande innete ene ɗum hino dagi kaa ɗum ko jeya ɗum e bida'aji ɗin noon kaa ɗum ko jeya ɗum e keferankaku ngun noon masalan ko ni addiri jawab jaaɓi ɗon wii lam yakun laatanooki dey al ihtifalu mooɓanagol li tasmiyati l mawludi wonande innugol boobo on ɗum jeyanooka dey min sunnati nnabiyi sall allahu alayhi wa alihi wa sallam hay sen haaɗiɗo maaga natu baada haaɗa hay sen haaɗiɗo har ko ɗum ɗo tum wolno ɗe si tawi jeyaka e sunna maɓɓe on kono naɓɓetete mbaawa muɗum seɓe waɗi o wii jeenooka e sunna nelaaɗo on walam yahsul min ashabihi fi ahdihi o wii kadi yottaaki e sahaabaaɓe nelaaɗo ɓen ɓe waɗii ɗum e zamanu nelaaɗo te kadi sabi taali e ko mi yii kon e juuɗe kulafaul arba ɓe ñentina ɗen e ɓe inna ɗen e ñentin ɓaawo nelaaɗo ɓen so tawi ɓe anndi wondema ɓe waɗii ɗum ɗo sina riwaya gooto ari ka jofatul mawdud wondema ali ibnu abi talibin o yamiri yo goɗɗo ɗettu dammol inde bo koyngal ngal naɓa neldoya qaabila si mana wallunoɗo mo jibingol ɗon tawi on noon hadis ko fillimo ko sumayi kono o ñaawaka mi yaale muɗum ka ñaawa no sellima fella ko noon imam ibnu kayri jawsa e hoore mum ko noon addiri mo deƴƴi ɗon kono joni haray si tawi ɗum tabiti selli aray ko holliya o naɓingol tawi kongol keccollo defaalingol hay si tawi si tawi selli amma si tawi sellaali ko hootugal ka nelaa ɗon waɗi ɗon haaɗa ka ɓe haari ɗon huwa awla o afdal o wii o gayni ɗum ɗon o wii faman faalahu kala on waɗuɗo ɗum mooɓi yimɓe ɓen ka inde dammol alaa e dow o fiɓi wondema gooko o waɗude ɗo annahu ɗum ɗo sunnatun ko sunna islamiyatun islamu yankeejo si o fiɗii ɗum o waɗi haray faqad gonɗi ahdasa o sinci fi diini ka nder diina ma ɗum ko tawta laysa min hu jeyaka e nder diina ka wa kana laatoto dalika ngal ɗon gollal min hu immorde golluɗo ɗum on bida atum ko bida marduɗa tu ruttiteɗo e juuɗe makko jonnite fi hon ɗum woli qawlihi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam man ahdafa kala on sincuɗo fi amrina hada o ka diina amen ɗo ma laysa min hu ɗum ko jeyaka e makka fa huwa raddun ngal ɗon gollal ko jonniteteɗo ngal o wi walakin jaabotoɗon ha joni wi laysa ɗum ɗo hada ɗum ɗo laataki noon nde kufran haysi waɗama hewta daraja kufre par ce que lanɗi ɗon to no naadi kalima kufre ko ɗum to saati o wi ɗum ɗo haysi waɗama hewta haddu kufre o wi amma noon jentoɗen moƴƴa gila ɗo amma man fa'alahu amma noon kala o moɓuɗo e inde boobo o moɓe e inde boobo on ala idow sabilil farde saabu o welti ɗum wona diina woni wadde wa surur e welo welo ngo mari ngo wona sunna o woni wadde aw min ajli tanawuli ta'ami ma ɗum yahuɗo ñaami on ko fi hennagol ñamugol ngol ma ɗum defuɗo on ko fi yo o ñaamu dammol kol o waɗiri wona fi sunna wona fi koye diina jeeya haray ɗum ɗon o wi o li ajli tanawuli ta'ami l aqiqa fi ñaamugol tewɗinde dammol kol la annahu sunna hara naafi ɗum ko sunna o waɗiri de haray toon kidi waɗi ngal ɗo golla ɗe hoore ɓeɗo finne o wi fala basa bihi ella ala e ɗum ɗon o ajo inni wa qad golli sabata tabiti jantaten noon ko wi sabit tabiti kon kadi tabiti anhu ga e nela ɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma ɗum ko tawta ya dullu hino tillina ala e dow wondema masuruiyati sar'ine sabihi hirtugol al aqiqati dammol kol kono noon o innaali sabiti e nelaaɗo ko hollata no tinndina dagagol moɓugol yimɓe daña dammol kol ka waddi ɗum ɗum ɗo araali te kadi kalima mo addi on ko fala basa bihi o wii ko waɗi noon sabitiiɗe sama e nelaaɗo ko selli wondema ɓe hirsaniidam ɓe hirsii dammol kol joni noon si on kidi moɓaali e hoore o faami ko sunna yahuɗo on yaha saabu no faami ko sunna woni jokkaade o wi haray ɗum ɗon ella ala e muɗum kono ko tinndini ɗo kon kadi kanko e hoore makko hollaali ɗo nelaa ɗon ko waɗi kon tabitinni yo yimɓe ɓe mooɓe muɗum ñaame bal tabiti yo ngol hirse hen fof ɗen jaɓi ɗum ɗon o wi tabiti e dow nelaaɗo wondema tabiti e nelaaɗo wondema dammol kol ɓe yamiri yo kol hirse fi yawmi saabii fil yawmi saabi ñalande balɗe jeeɗɗi fay kunkun jibineede wa tasmiyatuhu wa tasmiyatul mawlud e innugol boobo ɗiɗo tabiti e nelaaɗo kono taw si tabiti e maɓɓe kadi moɓanagol dammol kol joni e lanɗo ko ene e zamanu nelaaɗo tabitiɓe hirsani alhasan dammi ɗiɗi alhusain dammi ɗiɗi ɗum tabiti saabu riwaya arɗo kaae nasayi on ko fi kabusayni kabusayni ari riwaya arɗo ko abdoullah ibnu abbas on ko kapsun kapsun karamo koɓɓen noon ko ɓuri yaarde ko kapsayni kapsayni ari seye karamo koɓe yewto ɓuydamme banggel denna bo ɓe addey ɗiɗi fof ɓe ɓura jikkinde waɗugol dammi ɗiɗi toon kinno mari moye muɗum ene mo heeɓi feere dammi ɗiɗi oron kay ko defira ɗi te tawta haysi tawno nelaaɗo alaano wallahi harano jeyano e diina kan nelaaɗo ko jelu lanndi si yahugol jihad sahabaɓe addi ko jogi fo nelaaɗo makuno boobo on jibinaama himo haana defaneeɓe dammol kol hirse jama on mooɓe fi yo anndi ɗum kaka diina jeya sahabaɓe fo ron kayno ko defiranngol dammol yimɓe ɓe mooɓe o ñaame annde ko ɗum no haana waɗeede wono abdourahmane ibnu auf waɗirino waɗirana noon ma ɗum wano nelaaɗon e hoore mum feera mo ɓe waɗani on zeynabu bintu jahsin en yaali on feera si tawno waɗugol ɗum sino telluno nelaaɗon waɗayno kono tabitir noon ko qur'an law kana hayran la sabakuna ilayhi ko ɗum si tawi abdoullah ibnu mas'udi no jeeya konngol ngol o wiyata kala dewal ngal tawata ashabu muhammadin ɓe rewiraalingol ɗon joomi maɓɓe fala tata abbadu ha waton rewingol joomi moɗon ko waɗi noon hiɓe ɓuri en yiɗide diina siɓe ɓuri en lerɗande siɓe ɓuri en laɓɓinde siɓe ɓura kadi yiɗe hiɓe ɓura allah subahanahu wa taala hino yiɗi ɓe ɓuri en saabu ko kamɓe ɓuri gollude ko neɗɗo ko yer ko goddi wo yiɗete. Allah subahanahu wa taala holli hen seede himo yiɗi ɓe ɓuuri luttuɗo fo o seedani keɓe naatugol aljanna tawi ɓe wuuri. Ka si tawno ɗum mino selluno hawnaaji hara eggete min e komi ɗaɓɓiti mi yii kon mi yi aali ɓuri ko komi yewti ɗo. Si ɗum noon pari aren e oɗo masala, oɗo masala woni mo tawata wonɓe gingande buyyo mooɓe ko o oɗo al at'imatul mu'taada gallinorka inna al aqiqa naadama e muɗum. En yii ka defte wono imam ibnu lqayim al jawziya rahimahullah taw addi waɗugol taarif al aqi oɗo al at'imatul mu'taada ha o hewti ko aqiqa kanko ko kalima gabugo o golliji. Amma o wiyeteɗo cheikh abdullahi oɗo salih ulwan kanko ka tarbiyatul awlad mo jallata awal makko ko wii wondema ko wiyete oɗo honno al aqiqa woko taamun wonko taam ko ñaamete moƴƴinteɗo yawma saabi il mawlud. tawi noon ɗum on nattu innugol jammol kol ko ñaamete moƴƴinteɗo on ñande boobo ndennete honto on dalil woni par ce que hayigol taamun wilaaɓa koye aada jeeya wiyaka tum ñande debbo on jibini defugol nen ñande jama on ñaama on no wiye taamul wilaaɓa. oɗo saa jama on ala wadde o ko oɗa wona jinganede so probléme on hiɗen faami guyno faami si tawi tundum ɗon waɗaka lañcay ha wonti ko waɗɗi. saabu kala ko acca lañci hakkude julɓe ɓen haara koko waɗɗi acca koko waɗɗi acca si tawina ko waɗɗi hana lancita kone yimɓe men. sa wi ɗo mi waɗata saabu nela ɗon waɗali ɓennete ɓe waɗa wiya fi honnu saabu jama on ko ɗum andi joni koko yimɓe ɓen andi kon waɗte walla koko dina kan andi kon ko dina kan andi kon waɗete. o wi hino ɗo al at'imatul mu'taada ndaare si tawi e nder ɗiɗo ñameteji sappo ɗi karamo goɗɗen addata inna kadi ko ɗiɗo wiyete alwala'il ka defte fiqaha ene ko aqiqa on ɗum suɓuɗen e nder ɗiɗo fo hiɗen gollitirde tuma hewti o ka haɗen gollitirde ɗiɗo fo ɓayri ɗiila koye aada ɗi jeeya kono wiyata al aqiqa koye aada jeeya aqiqa kana aada tan fil jahiliya islamu ari watti ɗum ka nder dina. saabu ari e sahabaɓe ɓe wi min laatino simin jibinanama ɓiɗɗo ka jahiliya min hirsay dammol min ɗetta ɗi gandam min wuja paykum ɓe gandi kadi jarɓe waɗay nela ɗon ari chaqtanji ɗum ɗon ɓe makita ɓikkum kum wuja ƴiƴam yo dammol kol hirse waɗireni waɗireni waɗireni waɗireni ha katay haaɗi o jonno wigol joni koyngol jefe ɗum iwray e neɗɗo waɗɗo on probléme on ɗo si dammol hirsama fengol de fengol ñaame sawa an a defu okkota yimɓe ɓen sawa an a defan hoorema ɓayri ko newiɗa ƴakkatangol sina ara heege hewti ɗon karangol ɓenɗa ka defugol ngol ellu rayongol defe kaɗen salitingol hirsama tangol defe kono ngol defirte noon ene ngol defirante noon esingol defama no ngol ñamirte noon ko ɗum woni probléme ahirjiɗan tun a defay ay ko soƴƴari a defte ɗon jonna wemu oɗon en noon ko soƴƴari gol defaka ɓe holli feera ari wallali defugol ngol no ɗaɓɓa joni noon daren ɗiɗo si tawi ɗum en jaaɓi denna bo on yo waɗe ɓayri ko minal wala in en daren siɗen gollitirde ɗiɗo kadi woni aranum ɗum. o wi al at'imatul mu'taada allati tajiri e majra shukri kulli wo inu o kulluha hadihi sabiluhu assabru ko ni o addiri no toon ka sufatul mawdud o wi noon walaha asma'un muta'addida ñameteji aada ɗin o wi hiɗi ɗuuɗi inle. o wi aranum ɗum ko alqira alqira oyni ɗum ko ta'amu diyab aw ta'amu addifan ko ñamete hoɓɓe sa heeɓi hoɓɓe ñamete mo defantaɓe on yangoɗa fiyoɓe teddu on ñamete himo wiye alqira on andenmo goo on ɗon hino jeeya ɗon e at'imatul mu'taada ko ɗon ɓe kontimo ɗimum ɗum almadaba ta'amu da'wa ñamete noddugol defa ha gayna noddaɓe ɓen ɓe arɓe ñaama ma ɗum noddaɓe ha ɓe gayna ɓe ara defanaɓe ɓe ñaama oɗo hino wiye ma adaba kombo mi woni waɗirde ɗum ɗo ni tum ana ñande ay si tawi nemaji ɗin heyɗiti seeɗatu waɗa awa fayday ko minal wala en ñande re gilɗa sa fayeyo tawɗa ko wo heɓade ko seydike ittay mu nderawa mum 10,000 dafa hotta jama o minna asbanul haala jama ar ñama ena barakallahu laka fima ataata wa fima bukata ɓe halawol maɓɓe o mboɗi wadde ɗum sono si janna bon heytiwen ɓe ɗum ɗon waɗe te hiɗi tummidira te sa kadi tummidiraɗo ɗum ɗo dinan wole muɗum tumɗa heno daƴƴano acca ɗon ko aada ɗimmum ɗum walla tammum ɗum ko ta'amu oɗo ko a tuhfa oɗo ñameteehimo wiye ta'amu zair ñamete neɗɗo juriɗo juriɗo o wisnaya ɗum ɗum ko alwalima kalima walima ari woko ta'amul urd ko ñamete feera ka dewgal oɗo andira walima bismil islam si tawi ɗum arama en namma walima waɗama islam kare ko feera anda amma noon si tawi artama wattama walima kaari walima kaari walima hunde kaari on sa waɗe tafsir kono sinnawa tum walima haaɗama ɗon ko feera tum o wi naya ɗum ɗum ko alkhurs oɗo ñamete hino wiye ta'amul wilada debbo on si jibini defa ɗon ñamete no demɓe ɗon ɓe ñama ma ofraɓe ɓe ñama o mboɗi wadde ɗum yaha ɗo galab tan innama alhamdulillah ɓeynuma jibini heddike jam alhamdulillah mi waɗay denna bo kono mi waɗay ɗum ɗo kadi ɓay ka jaɓiɗi fo ɗi tummodiri hartata waɗa hay ko 25,000 defa notta jama on ɓe ñama welo welo o mbayr ko sukrano ɓe inni koye nder majjiɗi jeeya ɓe ñama ɓe welto ɓe duwo ɓe yaaha jonnaɓe noon rendez vous kadi ka denna bo ostamiɗo kulla gollidira fo on say hande kadi joni noon ɗo ɗum ɗo a memata ɗum a wallini to kosi ɓeera denna bon hewti ñawloɗa financé ma ɗum fami on daranoma wiya o a addayi ɓuuɗi ɗin an andi honto ɗiwata hayi ɗay ɓeynuma jibini yalta labtan ko nokkeli gel wiyeten ɗo ka sonnaji jibini haramo ka hôpital denna bo waɗe ara warali haraymo joga toon saabu nawnare gobo ma nawnare makko hara kadi on anda moƴi makko anda ko jelu o yaltirta toon ɓe waɗamo kadi taklifu rob denna bo ɗo waɗete arne on weƴƴite adde 1000F ɗin ha kadi timmi ka haaɗi wo ko an addata ɓeyda a yettako ɗo mo fandi mo fottata wiya ahimi jibinanama boobo ko innama alhamdulillah boobo on hettike jaam mi nene boobon ɓe jaam ɓe hettike alhamdulillah ko lanndotoma ko nder inde boobo ana ɗo inde boobo wonu hara boobo no wuuri kana ta andu taw si o no wuuri mahimo e jamma o hettike lanndoɗa noon inde boobo ko honle tuma ma ɗum ko honle o jibini on say renseigneɗa ɗum ɗon te kadi en yiyey ɗo donngal jibinoɓe woodi mum soñdoɗo e muɗum ha tawa ala haymo en ɓe daroɓe na joni men ñawlima ende si denna bo ayi ɓe ɓeydima kadi ka kallu hiɗa ñawli toɗa yoɓoydi yo yalti hôpital ɓe ñawlama ɗo kadi inde boobo si tawi joni ko yurmede naf e jokkere en nan wona joni anga jibini boobo hettaki taw ka wersenno o hettoro est ce que 5,000 yoɓe si ɗum pari walli to ɗen ono yiñira boobo on addayi coggurde dammol gon defe fo gasa ara ɗo hollama ko wallidiral wona ka kono koyɓe arde fowoma iɗa ñawli to goɗɗi ɓe ara kadi ɓe fowoma goɗɗi ɓe wertanama si tawi ko 200,000 watta feera ɗum ɗo ndenna bo on ɓe werta ɓe wakkilo ha ɓe wonama 50,000 75,000 100,000 ɓenna walla mo tawi ɗum awatin ɗo komin heeɗi ko toni noon o inde boobo ɗo si tawi a heɓani no waɗɗima wadde nde ñande ko kamɓe waɗɗimma ɗum islamu yi sa heɓani nen ñande ñande ɓura woɗa wawi wadde kono wona ɗum ɗo wona waɗede haray ɗum ɗo woni ta'amul wilada oɗo hino jeeya minal adab o wi sadisan jeega ɓum ɗum al aqiqa ko dammol kol al aqiqa ko dammol kol e hoore mum o wi ko wiyete al aqiqa imam ibnu qayyim al jawziya kanko koni waddiri tarif o to kañi naddi tarif mona oɗo o yni koni al aqiqa ko azabuhu anhu yawma halqi rasihi fi sabi' ko hirtugol dammol ko inniramo ñande o heeɓi balɗe jeeɗɗi ñande hoore nen fembete kono yi kanko yaraali ɗo wiigol allah tefta ko ɗum woni sa'amu yawmu saabi kanko yaraali ɗum o to noon hino yaari ɗum o wi ɗum ɗo hino jeeya muɗum o wi jeeɗɗa ɓum ɗum wal azira oɗo ñaamete hino wiye sa'amul hitan ñaamete tumningol no jeeya e aadaji joni ko hombo men kadi woni jibinaneede ɗo boobo waɗa tenna bo ñande jeeɗɗi tunniniyamo ñande sappo e tati defa kadi arta yimɓe ɓen ɓe ñaama fi sunningol boobon hombooni wadde ɗum te ɗum ɗo hino sa jaɓino selli a waɗay te gooto men ala yarde ɗum fayda buye men sa araka hiwrede tan hol sunnini boobon a sakko mooɓay nde a annda o tumninno sabuɗen anndi buy koyen tako ɗum dogi aada annda ɗon si beɗɗiɓe heɓi ke defe ko ko yoni aada ka ɓuri tiidude ɗon felle ñaameteeji waɗe haa annde moodi ɓeɓe wakkilanaama ka ode no keɓɓay ko fuuta yiwrɗen nde nganndi jooni noon ɗum ɗo hiɗen waɗde ɗum enen wonɓe gingande denna bo mo waɗa ɓen sen sunnini ɓiɓɓe ɓen nde waɗde ɗum en ala waɗde mo fi hon mum hakkunde ɗiɗo fof suɓiɗen hunde wotere wiiɗen ndem ɗon hino sella ka nde waɗe siiɗa hayti waɗa kana hay fuy a haɗiɗe ho fof hayti waɗa kana hay fu a rubama waɗen wonde accen wonde fiye gollu jama on awtal no wawa ron kadi acceede kono hande jama on faama angal moɓugol inde boobo na e farilda jeeya saabu ka famille mon si a wiya noon ara bisimillah boobon alhamdulillah o jibinama nene boobon hettike jaam haray noon e ngal ko in dammol kol mi woni eɓɓude fi muɗum mi hirsa haray jara kada e goto ɗon ara inchallah jasakumullahu hayran yaltani ko moƴƴa yo allah subahanahu wa taala yobbo moƴƴere mo hiwriɗa ɗum wo fertirta noon onmi wiiɗa a defata fiya hiɓen no fiwol ɗum fifi na waɗɗaki ɓen a defa wiya fihol ɗum ɓenno ɓay ko ɗumen anndi ayon serti angawi fi waɗɗaki a watta te wona sunna a watta ɓenni muf woɓɓe fuɗɗoroma ɓenne he ɓene men ñamuno ñirima eyyi min wona min defanno hoore am joni noon kammi defanta ɗon hoore am mi watta par ce que sunna kala mo yiiɗen wiihino jogiti sunna hakkunde jama on ɓuɗɗi dokku deƴƴi mamala kono e muɗum wallahi e ɓura sahaabaɓe laaɓa reedu ɗe ɓuraɓe welde ƴiiƴan ɗe ɓuraɓe maslaha ɗe ɓuraɓe hikma ka e ɓuruɗen ɗe ɓuraɓe jogoɗen sunna yaaden e biɗa yankoɓen e aada yankoɓen sirkoɓen fuu yaaden waɗen mamalaku gooto jiyen yiɗen jogi se sorti keɗa en waɗa e sunna si en tawi en ɓe wadde biɗa en tawtay si ɓe ari en hewti en ɓe aray par ce que sa wiɗi e tun a waɗata tas on senda e lawol kamɓe an aɗa tippo tawtaɓe kono ɓe tippatako kamɓe ɓe tawtama sunnayankeje tawɗe hino yaade e biɗa yankoɓen wokka nasal an hakkiki ko tippitike haqqe makko goɗɗo si tawi tun a wi nden ko sunna on haaɗi ɗon ko ɗon haade ten ɓenne mi wawa ɗum mene a waynodire si oɗo haaji yani waɗane hoore mo si a janggo yani acce waɗana hoore am si tawi jokkeren ɗan luttunden hewti waɗe ɓenne hay ɗum on gayniri ɓenne montemo ka bukku ɗon ko monte wi ɓayno mi montaka ka bukku rabbi samawati wal ardi ka kako to mi monta ko montaka to kono buy emen suusata wiyede yaltinama ka bolonɗa taw jaɓanmo wersuma hande kadi so wersi taw mewu taw holli ɗumo fatunde taw holli ɗumo den koɗo ɓenne tan ko waɗen feere no ɓure on yaha semmal kala ɗum wonta lawnol hande kadi walle en no ɓure on hettoro ka laftane ɗaɓɓano en otoje ka o tumbe o yaaha yo woɓɓe yaw asa komo yawira déclenceaɓe ɗon tunde ɗaɓɓata na e tarde fu koya yahu tun wiyayno ɓen noon ko menen e ɗe sa ey menen o ko menen wowlata o ayana ka galle ma kana sika ka galle ma goɗɗo no wo sujarde sifaɗo wiya komin wowlata wiya awa an gonto wowlata e nder gurna maɗa gawa komin wowlata ɗo ay komi yoɓata ɗo luwasi walla ko min darni wowlaa ɗon an kadi. jooni noon si tawii on yaade muɗum haa tawii ko lundagol joomuma wonɗaa yamaa e ɓe ɗo tetaaka kaburu, ɓe jippinamaa ɓe jebbinamaa joomimaa mo tawata kon wonnoɗaa lundaade sabu maɓɓe, ɓe wattamaa juuɗe makko hara kaɗɗa haɓɓaa haa yori ke. minen ɗo yaa fuu to ara tawaa men ngaa ko kaɓɓol yaarata, a nganndu noon no jokkatno goɗɗo gooɓe, sabu yii ko waɗaa itiraf suratu to honno ahzab ɓe inni oɗo mawɓe maɓɓe ɓen e hooreeɓe maɓɓe ɓen majjiniiɓe, yo allah on huɗuɓen kuddi moolanaade haa weldino e goɗɗo aan sakkitori huɗindir toon to weldigal ngal haray nafaali. jooni noon ɓen namaa wallineemo ndeer kon tawee noon jooni a yiyataa ɗon ɓurnooɗo ma yiɗi ɗo mo yaadoɗaa koye namooji e allah akbar ngurnanɗo yurmi honno ɓen nabidi e mi waawaa mi waawaa hoddude waɗteelal nga yañaneeɓen kaburu ɗum onko waɗta ɗum ɗum tawi ko meɗen yaaduno acceelal nga mi ɗetti onko waɗta ɗum ko haray himo huli sakkitaade ndeer kon so ukkino o jaɓataa sakkitaade jawɗe ko anni golle maa won toon ɓen no waɗtee leydi si wattaama haa gasi tinninde hikkinde fii maa ɓen ko ɓen ngadata e meɗaa uddaali wattaneen ɗon leydi ko ɓeeɗo noon ɓuri wonde hiɓɓe ma siɓɓe ma hikkiiɓe ɓe yaadunoɗaa ɓen si ɓe huɓɓude kala jolkungalu tenne a yaltay si tawi a wuuridi ɓe haa ɓe jebbiliima ɗo hara ko ɓe wonnoɗaa ɗoftaade ɗalumde jooni ma kon wolataa ɓaawo ɗo maga taqulu baɗa huna aɗa no wulbini o wii ñaametee sunningol hikki ɗon alwadima ko ɗum wiyetee taamul maatam ñaametee si mayɗo maayi defugol o ñaamee haranaa hirsugol ko defugol. jooni noon so defal lutti ko yimɓe ɓen defata naɓana yimɓe ñaamuɗo maayiraa ɗon ko ɗum woni sunna, wonaa yimɓe maayiraa ɗon defata hay fof kamɓe ɓe ɗaɓɓiraa ka defugol fof. jaafande feƴƴini nelaa ɗon ko ɓe maakatno ismau li aali jafar moƴƴinane ɓeyngure jafar nen ko ɓe ñaama ko arii e maɓɓe ko sohlini ɓe hikki ɗon annaqia ko wiyetee naqia ko taamul kadir min safari ko ñaametee artuɗo immorɗo e setew muɗum. jooni aari haa sénégal a yaggiya faggike haa tibbodee ɗo dabon 500,000 700,000 1,000,000 2,000,000 ɗinno ka poos ittaa ɗo 50,000 si a tefanee ɗo jaman aro hiro arooɓe hiwragol lamɓen ko ɓe ñaama e ko ɓe yara welo welo tum ko ɗum ɗooni naaɗa yiide so tew a heɓii seeɗa yannde welii ka yannɗaa ton en kadi so a waɗii ɗum ɗon ko ɗum ngagollitirɗaa kono eseɗen waɗde ɗum omboni waɗde ɗiiji hewtii koɗɗe e suuɗoto tafottee goɗɗo na wallitoɗan ɗo 1000F suuɗoto fes mo fotti o ɓee ko torotooɗo an noon ɗa ɗaɓɓirano awa so a artii yaa defu noddaaɓe ɓe ñaama ittaa 50,000 a dogii si 1000F hay tawi 50,000 tafaami ɓe ñaama a waɗtaa ɗum hare ko ɗum ɗo woni ñaametee alkadi min safari o wii ɗin mum ɗum walla sappo ɓum ɗum ko alwakira ko ñaametee mo tawata defete tuma ga on kidi gayni def hoɗuɗe darnude galle on ko defetee ɗon wonte taamul faragi min albinai taw si tawii kadi nelaaɗo waɗi ɗum ɗo sikki ɓe darnii kaa ɓe darnaali sahabaaɓe darnii esde sabikii e maɓɓe ɗettaama gaynuɗum darnude defii nodditiimɓe ɓe ñaamu welo welo on hay si affaire hirsugol tawtaa hay si tawii kuɗol affaire jinna tawtaa sabitii si tabitii awa si tabitaali nelaaɗo ɓe maaki si goɗɗo arii hottugol e galle o janngii duwa audu bi kalimatillahi tammati min charri ma halak ɓe maaki lorrataamo fut eɗen galle ɗon haa ñannde o eggiɗa ko waano wattude ɗon awasi on kedi kadi defori weltini jama o ka kono ɓe haaɗiɗaa koɗum hari haaɗen ɗon haray tan on juuti moƴƴa yaafo ɗon ko ɗum ɗo wonnoo komi eɓɓi e tan faaɗuɗo mo tawata heƴaali ka eɓɓe ko yoni hada billahi tawfiq nden tora allahu subahanahu wa taala yo faaminge ko yaadi e muɗum kon laawol o newnanen gollitirgol ko wondi e muɗum kon e faljere accido mi e muɗum allahu subahanahu wa taala ko kankomi hawrindinoowo hada billahi tawfiq wa ma tawfiq illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ko watti fuu e yetti Allah subhanahu wa ta'ala. Nemin ɗe nema l'islam e yetti Allah subhanahu wa ta'ala neliɗo e men ɓurɗo teddude e nelaaɓe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Summa kadi en yetti Allah subhanahu wa ta'ala artukuɗo ɓeɗo musidɓe meɗen Ustade Al-Husayni Ba waɗugol oɗo e idad, waɗugol tahdir, waɗugol oɗo mawdu. Ɗum ɗo hino feeñi e nder nden ɗo yewtere maɓɓe. Ndeɗo waɗani en ɗo wondema ɓeɓe amali e ɗaɓɓutugol oɗo mawdu. Kamɓe ɓe maaki harino yawani ɓe jaka tawi ɗum ɗo kene ɗo lewru ɗo lebbi ɗiɗi ɗaɓɓitanene mawdu o ko yewti e banggal inde boobo. Machallah, ɗum yaadene moƴƴa ɓen tori subhanahu wa ta'ala. Yo Allahu ɓeytan ɓe faamu on, yo Allahu ɓeytan ɓe gandal, yo Allahu tabintin en enen e maɓɓe fou bisimillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahi mawdu on mo préparé, mawdu on ɓe amali ɓe ɗaɓɓiti moƴƴa moƴƴa fi makko. Joni noon joɗagollam ɗo min inno ko taaliki mi waɗanta oɗo mawdu mo tawata ko ɗum wiyete ha han mi fera farali mo min haray ko minal umuri saaba ko jiya ɗen e fiji sattuɗi. Haray noon ɗoftagol organisation ngal ɗo tengtal jam e to sabili salam ɗum waɗami ɗo andintinna ɓeydi komi faami kon e yewtere maɓɓe nde. Sama noon mi waawi hara min ko faamamo ye ami woni e andintinde ɗo. Hara gooto kala e men enen ɓeeɗo janngooɓe jooɗiiɓe e yewɗo nokku meeɗen, hara gooto kala hino faami no gasa komi faami kon ma harana komi faami kon. Ceede ɓe dari ke ɓe ɗaɓɓiti mawdu on heɗan golmo maraaji uudi defte yahooje capanɗe tati e joyi defte ahli sunna wal jamaa defte irritaare ɗe tawata wonaaɗe defte bidi'a yaltingol nder ton oɗo mawdu. Ɗum taw ko buji alhamdulillah rabbil alamin. Yimti ɓe holli en defte ɗen alhamdulillah ɓe laaɓi ɓerde e muɗum ɓe laaɓi reede e muɗum faalaaɗo o harayno waawi yiltitaade ɗen ɗon fuu ndaara haa jooni oɗo e honno amru nduuɗo muraadu wiyeteendu fi aɗiiga inde boobo. Yimti ɓe organisi kadi yewtere maɓɓe nden par ce que e nder henndagol maɓɓe ɗee ɗo defte no ngasa e goɗɗo goo kadi ɗum kadi waɗaali e majja ko honno ɓe waɗirtan juɓɓudi programme yewtere nden. Ɓe ariki tan ɓeende ɓe maakan en fii defte ɗen ɓe holli en ɓe fekkii kadi yewtere nden e nder to ɓe tini ɗo kon pecce sappo. Ɗum kadi so en yeggutu ɗum jooni noon ɗen pecce sappo fof si en wii en rewtay e majje harayno waawi tawima kadi ko sarhu wonɗen wadde wonaa faa aliiki. ɓe nganndi sarhu ɓe jonna e ɗo deftere wootere ɗum sarhee ɗo mo jalla duuji heewdi siinaa tun siɗen suɓi anndi singol ɗe arooje ɗo. Goo goo e yewtere maɓɓe nden ɓe hollii en subhanahu wa ta'ala Allahu on e nelaaɗo mum on ɓe ɓe lertini ji resugo ɗum ɗon enen tagata ɓen suka ɗum koyo watta yila e muɗum e laaɗon sala sallama ɓe lertini sukaaɓe ɓen e resugo. Neɗɗo hara weltindaaki inna ko tawi heɓi jawdi si resa, ko tawi heɓi ko tawi gayni janngude si resa, ko tawi darni ka mum darni to e to si resa, ko tawi waɗi huunde kaale huunde kaale, ko tawi yehi leyɗe heɓi ɗum ɗo e ɗum ɗo si resa. Ɗum ɗon haray ya anndu an a juutini naa ɗum ɗon lanndanoɗaa. Ɓe lerɗinii e muɗum ɓe hollii e muɗum ayeeje Qur'an e hadiseje ko tawata hino waawi yondete e jigtinden ɗon toɓɓere. Toɓɓere hikkanje ɗon nden ɓe andintini en e nde yewtere maɓɓe nden, sabu jippugol e hadiseji arɗi fii ko wiyete kon toɓɓugol boobo. E jagam boobo ko toɓɓirte ko tamaro, ma kala huunde laaɓunde, huunde moƴƴunde ko tawata hino waawi lensude e ɗenngal boobo on. ɗum ɗo haray di maana ko jiya ɗum e sunna, parce que haray tinaa ɗon toɓɓiri tamaro on e yiiƴa e toɓɓirgol tamaro, haray ɗum ɗon ko ɗum ɗon sunna on noddi e muɗum, ma awa e kala huunde laaɓunde moƴƴunde. siɓe nganndi piijigo ko toɓɓirte hara rewa laawol te, ko ɓe uppindirta ɗum no wona haa boobo on tawa o fuɗɗo nawde nawnaade ko tawata ko hidde e kala ko sifa ko nañitee ɗum ɗon, ko tawata waawata hawrondiri no ngata e ɗenngal makko ngal, ma e teege makko on kanko boobo on toon ɗoon sahay ɗon taw o fuɗɗaake taw hay ñaamude ñiiri. ɓe ƴetta ɗum fof ɓe jonna rewɓe ɓe tawata innaaki e dewal, ma annda ɓe toɓɓa boboɓe. ɗum haray ɗen foti wattande hila e muɗum moƴƴa noon. yilti kadi ɓe holli en neɗɗo yo suɓo neɗɗo moƴƴino toɓɓa ɓiɗɗo mum on. fi won ɗum wota a jonnu banndi toɓɓa ɓiɗɗo ma on haa bon hawnaaki e nder ɗum o ɓiyen o ɗo o woni wowluɗo haa oppa ono wowli ko hombo toɓɓimo ko kaari yo toɓɓimo, ma o woni bande ko mbo toɓɓimo ko kaari jo toɓɓuno o boobo. anndi ɗum fof haɗa ko ɗirtee ɗum mise e muɗum. ɗum noon ndaaro neɗɗo moƴƴuɗo mo tawata ko tañƴinaaɓe moƴƴugol mum toɓɓane boobo ma on. ɗum ko itteten ɗum e yewtere maɓɓe nden ɗo, koko sahaata ɓe ƴettuno naɗi ka ñalaande ɗon sallallahu alayhi wa sallam. yimti ɓe holli en wonde ma ko wiyetee kon aqiiqa, yimɓe boobo nden e sigdi ko dammol hirtetee kolko e bangal sunna. ɓe holli e wondema si tawi ko gorko ko duyiiɗo jibina ko dammi ɗiɗi hirtetee, ko ɗum woni sunna on. tawi a heɓii feere, tawi noon ko si dammol gootol heɓɗaa feere mum haray kadi ella ala. si tawi ko duhi ko suddiiɗo haray ko dammol gootol honno hirtataa. ɗum noon ko hirtetee ko ñannde jeeɗi ɗi nde o jibinaa danaaki on tawi o inne inne nden hawnaaki hara inneede inne nde masalan ko ñannde o jibinaa, comme no ɓe holliri noon ñannde o jibinaa masalan wuulaa ɗon innde makko nden ma haalaa e nder ɗum haccaynaa nden ñannde abban denna boo on wona jooni inne nden awa ko feññinoygoy wonande ko wiyetee kon feññingol innde boobo. kono tan hiɗa fotimo jonngitude innde makko nden ko atti hirtugol dammolkol hoosude. fii hon ɗum allah danndude tawi woni o feƴƴini hakkunde ɗo hara o yahi o feƴƴini o yaadi e innde makko nden. yumti jowaɓum e ko maandinɗen ɗo kon ɓe arani en ka fembugol sala boobo on. ɓay hino woodi toonɗo ɗo ɓe tawata e yimɓe bidi a no gasara enen ɗo e jeyaaka e ɓen ɗon ɓe fembataa jooni fembataa sala on, ko noon ɓe accitirta haa so kunndun jannda ɓe fembooyi wo kamɓeaani no waɗirta heen jumaaji. ɗum haray ko faljere non, sabu no ronkugol fembugol sala boobo on ñannde jeeɗiɗi on haray ɗum ko faljere. e jaga kadi ɗum naa ko waɗtee ɗum hingire giigiire fembugol innde oɗo fembugol oɗo boobo. siɓe yiɗa joga e denna booji ɗi tawata e machallah no gasara enen wonaa ɗin ɗon hayti en nodde wonaa so ko ɗin ɗon noddeten, ko tawata ñama kala hino ara ko ɓen feññinta innde boobo ma mooji ɗum ɗo no hertiniyee, ko tawata ko maa gorol e dewol ittindira okkuɓe e okkaaɓe ittindira ittindira ittindira haawi e jooni ko hajjataari ko ceernotaari woni fembude boobo on. woodi hakkunde julɓe tawta noon woone laaɗo maakiiɗo Hussein na Ali da Maki do yo Fatima yo yahu Samba bobon boy dum do haray no fotu no dum do haray en kan kadi julu ben kan kadi fetti no dum Hunti ke yanyi ke dum kadi inde de tawata wana hana de inde kala inde de tawata ko inde annabaabe inde sahabaabe ne laado Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam te do fu ko inde moddude ko non daaro ko inde goddo go fi biddo on wuru ma fiimo jiwata jinna nemu mo ma fi yo hebu inde ti padedo ha ko tawata ko inde bid'a dum hin harbi inde bol dum biddo ko wayno maray akani ni bani adama on apotamo wi udemo nun goti parce kanko e goto wonade goto goki ko mummunte kanko ko bani adama kota dalika e yanyani en e sendugol inde den don en foti wattande hila goddo inna do inde nabande inde moddinde biddo mum won Abdullah maadum Abdurrahman Abdurrahim Abdurrauf dum do fop o wiidamo inde moddude ha gata tawi ɓe janngata ɗum fuɗɗude e janngooɓe ɓen ɓe fanda ka innugol mo inde nden ɓe yaama tun ɓe na Allahi Abdurrahimi soko holli e mitel mum ɗum ɗo haray ɗen foti wattandeyɗa e muɗum par ceedi goɗɗo innama Ibrahima ha gati en ari e wi Ibrahima ɗum haray en haalaali inde nden hedde joni anniye on en anndi ko Ibrahima uwete ha gati kono en dariki en wi enen ko Burahima haray ɗon ɓe jogi hen ɗum ɗumanneede goɗɗum kono tawi en annda ɓay haray ko ɓuri heewde kum e ɗum ɗon ɓayda inde laaɓunde nden poy poy sino fandi hannde kayde e kardante goɗɗo no windi Muhammad ko tawmo danoɗa moƴƴa ina woodi kadi e nokkel ngoo kaweta ko Muhammad nena menen ko Mamadou men gani watata ha amma siko noddugolmo kanko neɗɗo o hara ko o inde makko nden ko Mozaf ko innidiraɗo ko waɗaɗo idafa e inde subhanahu wa taala wiyen joni Abdurrahman Abdurrahim Abdulmalik hawnaka yoga e kadi e meɗen sino senna nden ɗum inde yonti Ibrahim maare Malik ma Rahman ɗo kadi ɗiɗo foti wattande yila e sendugol inde nden inna mo sipaɗen ɗum inde kono noon si tawi woni wona Rahman taguɗo on woni yimti ɓe lerɗini e toɓɓere maɓɓe arnode jeeñiɗaɓere fi tunndingol tunndingol ngol ɓe nganndi hannde toon ɗo e ko attino kan kadi o tammo wonɗen ɗo ko honno RFF en darori fi wota julɓe ɓen tunni woto tawo o rewɓe ɓo kono nganndi ko accito taw haɗude ko rewɓen wota tunnina ɗum no adda probléme ji no adda ñawuuji no adda angal jibingol no adda no adda no adda awa ko nde ɓe geruno haa ɓe monti sunningol e leeɗele julɓe ko on tawi dina on ɓuri ɗum ude kadi e leeɗele ten julɓe anngal sunningol ɓe ɗo rewɓe tawi kañum ko maa heɗa hikma moƴƴa sabuna ko ɓuri taɓitiɗo kon wondema haray suɗɗiiɗo o waɗirte sunna no gorko on waɗira noon sunna fetti haray wona kadi wonɗo o wonɗo yenata e on ɗon suddiɗo waɗamo sunna haraw annda ko honno waɗirte soka taliga gorko on kadi joni ko huloteɗa kon ɗi suddiɗo on ko ɗon kañ kadi hulote ɗi duhiɗo on ala kulli hal dariɓe ɓen fiwota ɓiɗɗo debbo waɗe sunna ko tawata l'islamu hino jaɓi aada kadi hino jaɓi haaqatti ko andirteno enen ka ne'en neɗɗo on ko maa o wiye ko o heɓii toonti. Ɗum ɗo hino dareede hannde e waɗee conférence ji fum, waɗee réunion ji fii mum annaal noon partout. Woodi heen fiiñuɓe wondema ko interti no hata ka luwa maɓɓe ka tari a maɓɓe wondema debbo sunnintaake awa ɗum ɗon noon ko falgere. Inni ko suddiiɗo sunnintaake awa ɗum ko falgere. Ɗum noon sabu sippugol e asaruuji ardi ma e hadiseeji ko ari sabu hadise mo ɓe addani heen ɗo on ital taƴal kita naan faqad wajabal husni holli wondema ilaaɗo sallallahu sallam ɓe yewtiiɗo fii sunningol holli ɗum hino woodi noon kadi ko ɗum islam tabintini. Yimɓi ɓe yanñani en ɗo noon moƴƴa e tigi tigi sulful mawdu ko ɓe paala e yewtide kon fiindee ɗo innde boobo sabu no mawɓondiri gonngol eangal mawɓondiri gonngol lanndi ko tappaa ɗo wo ko tappaa ko umannaa ɗo wo si e mema naanaen ɗo si mawɓondirtee si mawɓondirtaake hara en haa jonno tuma nanni en seeɗa kono ɗo ɓe meemi noon ɓe yanñi moƴƴa ɓene hino mawɓondiree kaa mawɓondirtaake ɓoyeeji maɓɓe mo kala addi faano mum on si innde boobo no mawɓondiranne maa si mawɓondirantaake. Alhamdulillah rabbil alamin ɓe attirani en jawu ɓen wondema yiiɓe ɓen hino day sabutugol makko aɗiida sabu sabutugol makko faamugol mo sari'a mo allah subahanahu wa taala jippini sabu faamugol makko sunna helaaɗo sallallahu alahi wa sallam sa naatare taho e ɗin fayda a anndataa ko hombo woni oɗo o ko immamujo ni ibni taymiya daare ɗo aɗiida toni ɗo mo wonde nge jangoye ɗo on e kala janngoɓe aɗiide laabuɗo on pof e anna allah on fof fonndoɗo ko janngata ko aɗiida yimɓe ɗiɗo siɓe janngaani aɗiida yimɓe ɗiɗo harade mara aɗiida mo ɗo waawi janngude aɗiida tu ibni taymiya e aɗiida mouhammad bun abdul wahab rahimahumallah te ɗo ɗiɗo aɗiida maɓɓe kala sarhuuji ɗi wonɗe mi yiije ɗo sarhuuji ɗi no ɗi wonaa sarhireede fof fayda koye hoore ɗiɗo tawta noon ɓeeɗo hino tabintinaa wondema ko jeyaaɓe e salaf kettiɓe kadi laawol ne laaɗo on sallallahu alah wa sallam dari kadi dari fii sunna eyi mi holli eero yoni ɗum noon aray ko heddinoo ga kon kan siwa ɓay noon aray e si heddaake fi darɗen ɗo inchallahu taala.